Sverige, det är dags att vakna. Sverige, Sverige, det är dags att vakna. God morgon, hör fåglar sjunga glatt. God morgon i kör. God morgon, kom du hem sent i natt. God morgon, förlåt att vi stör. God morgon. God morgon! Lite kort bara säga varför vi är 11 minuter sena. Jo, det man absolut inte vill se i chatten när man börjar sända är... Varför hörs det inte? Jag hörs inget. Jag hör ingenting. Magnus säger att de får bara höja. Men något kallsvettigt bör man inse att... Varför sänder inte Spreaker ut ljudet? Jag gjorde ju precis som igår. Kristoffer Dullny, som har viss erfarenhet av detta. Kan du beskriva den känslan lite? Jo, du boomade precis i en boom. Din lilla boomer. Okay. Nej, men det är fruktansvärt. Du har min fulla sympati, Daniel. Jag vet hur det känns. Ja, det är, jag har ju fått stämpeln att det ska vara så mycket tekniskt strul på mig. Jag får väl ta den helt enkelt. Vi får försöka återhämta oss. Vi har gjort ju 5 minuter fantastisk podd där, men vi ska nog kunna plocka upp. Magnus, jag sa ju så här att du har ett något svajande humör denna morgon. Varpå du gick in i en ganska lång monolog om att det minsann inte är imorgon. Vill du ta om den? Nej, det vill jag inte, för det funkar bara en gång. Just det, skönt. Ja, så att det har du redan förstört genom ditt valhänta agerande här under morgonkvisten. Det kanske är så vi ska göra, tänker jag. Däremot så tycker jag att du inte ska vara för dessen över att bli kallad idiot, alltså elektronisk idiot i det här fallet. Jag har faktiskt fått mejl skickade till vår Svegot och annat där man har uppmanat Dan Eriksson att se till så att jag någon jävla gång kan lära mig saker och ting, för att man har varit lite trött på att jag inte har kunnat en del teknik och sådär. När jag har varit tvungen att sitta i din sits, va? Och det har inte ens varit på skoj då, så att... Inte för att jag bryr mig, men hade jag varit som du hade jag brytt mig. Ja, men jag bryr mig. Jag bryr mig jättemycket. Precis. Jag känner mig inte sådär. Ibland funkar det bara inte. Nu släpper vi det. Det är så extremt tråkigt att prata om tekniska problem. Vi säger istället på riktigt välkommen till pillertrillaren Kristoffer Dullny. Tja. Ja, du har ju pajat mitt intro som jag körde förra gången. Vad fan? Så jag kommer heller inte säga någonting. Just det. Jag har valt halvt låg energi. Nej, men det är jättekul att vara med. Jag är med varannan onsdag. Mm. Tror jag i alla fall, om ni inte har ändrat på det. Ja, men än så länge. Kul att vara tillbaka. Ja. Går du bort och svita pillret då? Är det fullt som vanligt? Ja, vi ska ha också en panelist här i Vakna Sverige. Marcus Flin ska vara med och spela in i morgon. Vi ska prata om hans nya bok, Dauntless. Finns att köpa på logik.se, Jotunheim Nutrition och alla andra 411 sidor han har. Just det. Så det ska vi prata om. Det ska bli jättespännande. Du, det var förra veckan jag hade inringning. Jag har faktiskt inte hunnit lyssna än. Men inringarprogram är ju något alldeles särdeles. Gick det? Det blev en fullständig skitshow och alla hatade det. Okej. Nej, men det är så när man går ifrån inringningsprogram är av naturen inte särskilt strukturerade. Det är folk som ringer in och vi hade flera samtidigt och någon hade en sån här röstförrängare så han lät som en robot. Just det. Och sen så hade vi den lilla bögaraben Luai inne på ett besök. What? Och ja visst, han ringde in och så vart det diskussion och så är det 5 personer som ska prata samtidigt och så vidare. Så jag bestämde helt enkelt att vi kommer inte köra inringningsavsnitt som ordinarie VP. Vi får lägga det i något annat segment. Mm. Ja, det är i alla fall kul. Mm. På den här sidan av sändningen var det jättekul. Okej, okay. Det är ju trots allt det som är det viktiga i slutändan. Och kul! Eller ja, skrattet i halsen. Eller vi kallar ju det här avsnittet skratten i halset. Skrattet. Det går bra nu. Det går bra nu. Skrattet i halsen. Skrattet som fastnar i halsen. Vi kan väl berätta hur vi kom på detta, Magnus. Du såg ju nyheter då som fyllde dig, inte med glädje, men med någon slags desperat skrattande. Vad var det du läste? Ja, nej men jag läste kvinna död efter skjutning i Vällingby. 2 sågsfly. Sen brast jag ut i ett långt, hjärtligt, kallt på samma gång. Skratt. Vansinnigt skulle jag. Ja, det är du som definierar utifrån vad du upplevde. Va? Mm, mm. Men jag kände att det fanns inte mycket annat kvar att göra. Alltså på ett dygn har det skjutits 2 fruntimmer i Sverige nu. Det verkar vara regelrätta avrättningar också. Så att, det är liksom så jävla dumt bara. Och jag kan ju säga svaren då, nya fördömanden, nya politiker, eller gamla politiker med nya fördömanden om hur hemskt det är, att det borde göras något åt det här, va? Ja, det borde väl göras det. Ja, och det borde det väl, när hon, den här lilla flickan mördade sin rondell när hon satt i en bil som blev beskjuten eller sprängd för några år sedan i någon svensk stad. Ja, det borde göras något åt det, tycker jag. Då skulle det göras något åt det. Då hade man passerat en gräns, och man lät väl också då tungt kriminella gå ut och säga, nej men nu är gränsen passerad. För det gjorde man ju nu, Aftonbladet var i Malmö och så här, ja hej herr tungt kriminell, och han tände en cigarett och tittade på mig och sa, nu har de passerat gräns. Ja, det var ju länge sedan, va, som de gjorde det. Landsgränsen, va. Så att politiker säger oironiskt, det här är inte okej. Nej, det är inte okej. Det här är inte okej, säger de. Kristoffer Dullny, är det här okej? Vi ska fixa det här. Det här är inte okej. Vi måste enas. Vi ska lösa. Jag ska lösa det på måndag. Och Stefan Löfven. Nej, men man når ju någon slags, vi nådde väl gränsen, alltså man når väl den gränsen varje dag, men nu vi kommer gå in på mer sådana här saker och ibland, ja, jag vet inte varför man skrattar liksom, men det, man kan väl känna det också lite, vi sitter här och pratar och du med Kristoffer, vi är himla många som sitter hela tiden och försöker bara säga det här går inte så jävla bra, men jag känner rätt ofta, vet inte alla det nu, jag ska ta ett litet exempel på att så är det verkligen, verkligen inte, men i min hjärna är det, ja det har det varit länge i sig, men för varje dag blir det mer oförståeligt. Att någon kan, att det finns människor som tänker att ja, men det här går bra. Jag menar, någon skriver till exempel på sossarnas Facebook-sida, bra Stefan Löfven, du är en riktig mästare. Och det kanske är, de kanske är anställda, men alla är ju inte anställda. Det finns ju fortfarande folk som tycker att Stefan Löfven är den bästa statsministern vi någonsin har haft. Det finns folk som är glada och stolta över att Sverige tar det solidariska ansvaret och räddar flyktingbarn från bomber. Det är oförståeligt på så många sätt, och det är bara jag tycker att garva. Jag tycker att jag ska ha en eloge. Jag satte upp mitt första klistermärke, för jag släpper aldrig det här, för Sverigepartiet. Det var innan typ SD fanns, eller de var konkurrenter. Och jag var 14 när jag försökte förklara för min samhällskunskapslärare, Olle Bolander, att det här går ju inte. Det går ju rakt inte att hålla på så här. Och han sa att du fattar ingenting och det kommer bli hur bra som helst. Sen har jag fortsatt att sagt det här. Och nu är jag 40-någonting. Och jag fortsätter att säga det. Det är inte konstigt att man börjar skratta åt det, va? Nej. Det här kunde ju ett barn se. Ja, jag såg det. Så att det är liksom... Ja, jag vet inte. Att man behåller någon form av sinnesnärvaro i detta, det är egentligen konstigt bara det. Det är kanske mig det är fel på. Ja, vi ska se om vem som bryter upp fullständigt psykiskt där först. Vi får se. Jag hoppas det blir live-radio bara. Hur är det med den mentala hälsan, Kristoffer? Är den okej på din sida? Ja, alltså jag försöker bara komma på roliga, bra, nya tagningar. Lite ny OC. Typ att Sverige 2019 är med som Westworld säsong 4 eller 5 eller vad det är. Jag förklarade för Magnus vad Westworld är. Verkade spännande. I Westworld-frågan. Men det är intressant det Magnus säger också. För att det är en sak som jag noterade här på Twitter. Där jag har suttit och hängt en del den senaste tiden. Att du har de här för detta inom situationstecken. Vänsterliberalerna som går ut och säger, ja, ser ni vad som hände? Det var precis det här jag påpekade 2017. Just det. Eller så, jag skrev en artikel om det här redan 2015. Så, jag är första vågens dissident. Och jag tänker bara, sätt dig ner och håll käften. Och lyssna på folk som vet bättre och som var ute tidigare. De här människorna har ju inget annat än förakt för sådana som Magnus. Som de är anklagade för att hysa diverse åsikter. Och visst, det stämmer säkert i vissa fall. Alltså, men... jag är föraktfull i vissa fall, det håller jag med om. Ja, ja, precis. Det är vi alla djupt inne. Men alltså, jag känner att den här totala bristen, och det här återigen det här hyperpostmoderna samhället, att Sverige 2005, det existerar inte ens i deras tankevärld. I bästa fall vill de återvända till typ Sverige 2009, för då funkade det och då hade vi inte de här problemen etc. Så här, det är ett slags cirkulärt historietänk där man loopar de senaste 5 åren. Och det är såklart att då blir ju, det existerar ingenting. Då var man extremt kulturrelevant när man påpekade att ja, men det kanske finns några problem med invandring år 2015. Men det där är intressant. Vi respekterar folk som är sanningsserier som sagt sanningen tidigare. Så länge vi inte söker rötterna i vad som har hänt, då kommer vi loopa. Fortsätta loopa. Men det som du påpekar mycket riktigt, det cirkulära då, cykliska tänkandet. Jag håller ju det för sant. Men, och det har vi gjort genom tiderna, men det är det att cyklen har ju varit då, alltså civilisationers födsel, uppgång och fall. Nu är det 5-årscykler. Så att det har ju liksom accelererat en del där. Va? Och jag tänker ungefär, också... ungefär så långt en Netflix-serie går. Det brukar vara så 4-5 säsonger de lägger ner. Så vi är inne i Netflix-cykeln nu. Ja, säsong... Inte Kalle Ljuga. Glöm det. Alltså. Kalle Ljuga, det är typ det är drömmen. Alltså det vill säga den sista cykeln innan allting går åt helvete inom den hinduiska tron. Mm. Det är Netflix-cykeln. Välkommen till helvetet. Där allting återupprepas var 50 år. Mm. Men jag undrar lite om våra politiker kommer ta en ny... Dina politiker i sådana fall, inte mina. Inte mina politiker, mina kära politiker. Nej, men de har ju haft lite olika då inställningar. Först var det ju såklart, som ni vet, inga problem med invandring överhuvudtaget. Och så behövs det också. Och lite olika, sådär. Vi kommer tjäna jättemycket på det. Och sen nu har det blivit lite mer, vi har en del integrationsproblem och sådär. Men nu ser vi nästa steg här, nästan. I Filipstad, mer en sån här... Ja, vad fan... det är jättekul. Ja, Filipstad krisar då, såklart. De går 30 miljoner back. Befolkningen byts ut. Vad säger man om det här? Har du Sverige eller så har du Filipstad? Jag hörde inte riktigt. Filipstad. Jag sa kanske Sverige med. Men just nu är det Filipstad. Men alltså, nu säger du, Daniel, befolkningen byts ut. Och det där vet vi ju, Kristoffer, det där är ju liksom en högerextrem myt. Det är ju inte sant, va? Men det är sant, så du. Alltså om Jim Frölander, han måste vi ändå ta på allvar, han är ändå integrationsansvarig i Filipstad, Jim här. Och han måste vi måste lyssna på vad han säger. Och han säger ju så här, citat Jim Frölander på SVT, han säger så här: vi håller på och byter befolkning. Det kan man tycka vad man vill om, det beror på hur man är lagd. Men det är bara att konstatera och fakta att det faktiskt är det vi håller på att göra, och då måste vi förhålla oss till det. Kristoffer, var det inte en myt alltså det här? Ja, jag är glad att han kan läsa ett Excel-ark. Här har honom på något sätt levlat förbi 90% av alla kommunpolitiker. Det är väl min spontana medium-ljumma tagning av sakernas tillstånd. Och det är fortfarande det här liksom ansvarsfriheten nästan på något sätt. Det är ju nu Jim då bara integrationsansvarig, men så här, det kan man tycka vad man vill. Det beror på om man är lagd liksom. Man är lagd. Är du lite lagd åt det hållet eller lagd åt det hållet eller? Det är lagd åt att du vill bli utrotad, så är det här bra, och är du lagd mot att du inte vill bli utrotad så. Jag menar, siffrorna är ju såklart väldigt tydliga, men 2012 och 18 inrikesfödda gruppen minskat med 640 personer samtidigt som den utrikesfödda ökat med 963. Tänk då på att den inrikesfödda gruppen innehåller då utlänningar, främlingar från diverse länder som föddes i Filipstad av någon outgrundlig anledning, beroende på saker som hände på 80-talet eller 90-talet, och det faktiskt också fanns en invandring, och då människor sa att det fanns det, eller för den delen på 70-talet eller 50-talet. Vi har tidningar här i vårt bibliotek i Svenskarnas hus där man kan läsa den kritik vi för fram idag då. Så här, hallå, utgiven 1955, hallå, det här är ingen bra idé, det här kommer inte gå bra. Nej, va? Det är ingen som lyssnar. Nej. Så därför Filipstadsbor, grattis, rätt åter, dra åt helvete. Ja, om man säger då att det här ska man lösa. Man löser det här problemet, man behöver bara lite resurser. Behöver bara lite mer resurser. De vill ha pengar från staten. Precis. De fick 50 miljoner, men pengarna kommer ju inte nu. Så sitter han där, vet du, jag ser en bild på den här jävla, det är säkert Jim, och ser sådär, ja, vadå, det här kunde inte vi veta. Det är en naturkatastrof. Uppdrag granskning är ju som lyfter detta då. Och jag minns, kära vänner, jag minns när jag var en ung, blåögd pojke, det vill säga för några år sedan. Och jag tänkte, nu tar de upp det här på Uppdrag granskning. Nu händer det, nu vaknar de! Händer inte ett skit. Och det kommer inte hända ett skit nu heller, såklart. Ja, han ger oss också en annan sak här, angående de här då. Han säger så här, nu är det Claes Hultgren, det är säkert det äcklet som är på bilden också i artikeln här. Han säger, i Filipstad bor cirka 150 vuxna individer med ursprung i Syrien, Somalia, Eritrea, Afghanistan och Irak. Wow, vilken kombo, la jag till. I denna grupp är arbetslösheten och bidragsberoendet mycket högt, samtidigt som utbildningsnivån är mycket låga. Denna grupp riskerar att hamna i ett evigt utanförskap som redan nu belastar den kommunala ekonomin tungt. Och han konstaterar att de har inte förutsättningar för att komma ut på arbetsmarknaden. Och den initierade frågan från Uppdrag granskning i SVT då, för att? att man är för gammal och man är analfabet och så vidare. Och de så här, va, aldrig kom ut i arbete? Nej, säger han, vi får nog acceptera det. Och det är bra. Det är bra att han säger det, för att vi måste acceptera att alla de här människorna som kommer till Sverige, hundratusentals, över miljoner säkert eller vad det nu är, ingen av dem kommer att göra någon som helst samhällsnytta. Jag tänkte det är som en påse Smarties, bara att alla smaker är äckliga. Mm. Just det. Vissa, ja, precis. Nej, men och frågan är ju nu då vart, liksom, vart diskursen kommer glida här. Kommer det glida då till att nej, vi får bara acceptera att alla de här invandrarna som skulle rädda pensionerna, det blev inte så, men nu är de vårt ansvar. Nu får vi skatta mer, jobba längre och så vidare i solidaritet. Så jag menar det här att säga att de var analfabet till exempel, det var ju också en högerextrem myt för inte så länge sedan. Mm. Jag tror att tagningen som kommer bli, narrativ som kommer bli, det här har jag varnat för tidigare, jag brukar ju vara tidig ute och varna för saker. Det är att man kommer helt enkelt, alltså det kan ju sluta på flera sätt, men ett sätt som det skulle kunna sluta på i alla fall bli, det är att man på något sätt sådär, ja men helvete grabbar, nu är det ju skit allting va, men vi svenskar, vi kan kavla upp ärmarna, vi kan lösa det här, låt oss lösa det tillsammans, att man på något sätt får den här vinnarskallementaliteten komma till folk, att ja men nu ska vi bre mackor åt flyktingarna som kommer till stationen va. Jag tror att det blir svårt att samla den kraften. Men jag tror att det finns en risk. För att fan, det är rätt skönt att ta itu med problem också. Även om det kostar. Mm. Det är skönt att dammsuga det där golvet. Eller diska den där disken. Eller rengöra lattemaskinen. Ja, kanske. Men jag menar, det är blandat med massa skjutna kvinnor varje dag. Folk borde väl kunna dra kopplingen här, kan man tycka. Någonstans. Att det inte bara underhålla de här människorna och se till att de får mat på bordet. Utan de skjuter oss och varandra också. Jag tycker vi frågar Chris Doffer... Kristoffer Dullny heter han. Jag vill säga, får jag kalla dig Chris? Ja, gärna. Bra. Gärna. Oh, gärna. Jag vill att du frågar Chris vad han tycker om det här. Min analys är att så länge det inte skjuts svenskar så tror jag att det blir svårt för svenskarna. För att låt oss vara ärliga. Så länge det är kriminella blattar och deras diverse fruar och kanske till och med barn skjuts, så kommer inte den här känslomässiga reaktionen som gör att svenskarna på något sätt känner att det här handlar om vår överlevnad, det här handlar om vårt samhälle. Utan då kommer det fortsätta att glida lite ut för allt eftersom. Jag tror att vi måste ha ett scenario där svenskar hamnar i skottlinjen. Mm. Och då kan ju två saker ändå, dels Magnus scenariot om att det blir någon form av kollektiv ansats för att rensa upp i det här träsket. Men det kan också ske radikalisering bland andra svenskar. Det som Säpo går ut och varnar för. Ja, högerextrema våldsdåd som jag ska kanske posta lite om senare för att se om jag hinner göra det. Och det blir ju helt enkelt en typ av hämndaktioner. Mm. Vilket inte är heller helt ovanligt i den situationen som man befinner sig i. Där en grupp känner att de blir utsatta för våld av en annan grupp. Mm. Och vi har ju sett vissa exempel på det här förvisso då. Tidigare. Men jag tror att det kan också ske parallellt. Jag tror att allting kommer ske lite samtidigt och ingenting kommer bli exakt så omvälvande som vi alla hoppas att det ska bli. Nej. Utan det är liksom vi är sakta på väg neråt. Mm. Ja, men blir det är liksom ingen sån här, inget gupp, ingen slags, inget ljus i tunneln här, va? Om jag ska vara helt ärlig. Mm. Menar du att vi inte får något inbördeskrig, Kristoffer? Jag skulle jättegärna ge det till dig för att födelsedagspresent. Här har du ett stycke inbördeskrig. Kommer nära dig 2022. Just det. Häng med. Men, nej, jag tror Finspång och hela den biten är ganska långt borta i dagsläget. Vi får nog flytta upp datumet. Finspång 2022 är nog inställt. Mm. Men jag tänker att man kanske borde hålla ögonen öppna på, om vi tar Filipstad. Det har ju varit i Molk. Nej, vad var det då? Molkom och annat. Filipstad, Bengtsfors och sådär. Men Filipstad, här säger man vi byter ut befolkningen och så. Och det kommer bli jobbigt här nu med stålbadet som kommer. Och får vi en lågkonjunktur då som det verkar så ligger de jävligt pyrt till allihopa. Ardalan Shekarabi, den här illegala invandraren som sedan blir minister. Bara i Sverige. Han säger att det finns ingenting som svenskarna inte kan klara om vi bara bestämmer oss för det. Va? Men när vi har nästa val, och det är ändå kul med val för att de är lite sådär, man kan se vad som händer, det blir lite sådär. Hur många i Filipstad kommer rösta på sossarna återigen då? Eller på Vänsterpartiet? Eller på de här, jag säger sjuklöven, jag inkluderar icke-SD i detta och det får ni förstå varför. För att jag menar, vi pratar ju alltid om det, att titta, de här vill ju ha det så, men där, efter det som har varit nu sen pengarna från staten försvann, så är det ju så väldigt tydligt på flera håll vad som händer. Så det ska bli spännande att se hur många i Filipstad som verkligen vill ha det så här. Mm. För det går ju inte att säga något annat om de röstar sossarna nästa gång också. Ja, men tror du inte det räcker att sossarna 5 minuter innan valet går igenom säger att nej, vi kanske borde ha lite mindre invandring, vi ska ta tag i integrationsproblematiken? Ja, kanske. Eller vänster. Varför inte? Ja, det verkar inte bita, verkar inte spela någon roll vad som händer alls. Och så, den är nog generös. De här 5 års Netflix-cyklarna. Det var för generöst av mig. Ja, precis. Jag kunde revidera den till typ en tiondel, i alla fall inför val. Nej, det är väl, är det så lätt fortfarande då att det är rasiststämpeln man är rädd för? Därför vågar man inte ens rösta på SD. Är det fortfarande så? Ja, men alltså, allting handlar om att ta sin egen sida eller inte. Mm. Det är ju liksom den kampen vi för. Vi för ju en kamp både för svenskens politiska val men för hans själ också. Mm. Och svensken vet inte. Svensken är förvirrad. Hans själ är... Ja, den är ute och cyklar någonstans och vi försöker få folk att inse var de är. 1, 2, att de ska faktiskt agera på sina instinkter när de väl insett var de är. Och så länge du inte klarar av att ens göra distinktionen vi och dem, svensk, icke-svensk, så då kommer du inte klara av någonting. Inte ens ta ett litet papper och lägga det i en låda var fjärde år. Nej, det är sinnessjukt. Bara läsa det igen. Vi håller på att byta befolkning. Det kan man tycka vad man vill om. Nej, det kan man inte. Nej, det beror på hur man är lagd. Men det är bara ett konstaterande av fakta. Ska jag se om Jim får någon kritik för detta, men det bör han väl inte få. Jag tror att det är svårt att säga emot. Ja, alltså, det har nog hoppat. Där fastnade nog skrattet i halsen. Alltså, inte Expo kan säga. Alltså, Jim är ju en schysst kille. Han är integrationsansvarig. Han är säkert sosse. Ja, och nu är det faktiskt utrikesfödda. Ja. Ja, för vissa kanske har svensk medborgarskap och då bör de ju vara svenskar. Men också... vi hade ju svenskarna i Finland som hade en mordturné där. Försök till mordturné. Jag bara reflekterade över det återigen, det här användandet av svensk. Det passar jävligt bra i vissa fall. Va? Vi hade ju svensken i Danmark som sköt någon och sådär. Sverige är så tryggt, tänkte jag då. Och det var ändå en rätt skön känsla att Sverige är så tryggt och har så lite brottslighet. Så att de svenska kriminella måste åka utomlands för att begå brott för att vi har det så tryggt här. Och det var ändå en skön känsla, va? Fantastiskt skönt. Sverige. Men alltså, vänta, jag måste stanna kvar vid det här. För det är ändå anmärkningsvärt. På 24 timmar så har 2 kvinnor avrättats i Sverige. Alldeles oavsett i vilket sammanhang. Mm. De har avrättats. En i Malmö och en nu i Vällingby. Eller vad det var. Mm. Kommer vi få se en presskonferens av Stefan Löfven där han lyfter... Det här senaste dygnets händelser. Eller polisen. Eller inrikesminister Lille Mogge. Eller kommer de nöja sig med Twitter? Jag vet inte. Och plus att de kanske känner så, vad fan ska vi säga? De kanske själva till och med börjar känna att det är ingen som går på det här längre. Våra platta ord. Kanske. Och sen är det ju fortfarande en bit kvar till valet. Chris. Kommer Jimmy Åkesson kalla till en presskonferens och säga vi går in i stabsläge, vi går in i valkampanjsläge för att någonting som han lovade en gång i tiden men aldrig gjorde? Jag försökte förmå SD göra det 2015 efter den här så kallade flyktingkrisen och man gjorde väl ett halvtappert försök. Jag vill ju att vi skulle organisera och gå ut på gatan och samla så många svenskar vi kunde på massmöten runt om i Sverige. Mm. Jag såg att det parlamentariska läget var så att parlamentet inte spelade någon roll, att det hade spelat ut sin roll. Jag vidhåller det där ännu mer idag än vad jag gör då. Jag kan säga så här, hade ni gjort det? Det var 2015. Det var hela 4 år sedan. Hade ni gjort det? Jag är där fortfarande. Det är därför jag sitter här och pratar med er. Jag tror inte på saker och ting som händer då, men jag tror på att har man de resurserna som man har så hade man kunnat faktiskt gå ut och göra en skillnad och starta en folkrörelse på riktigt. Ja, men... Det är fortfarande min absoluta övertygelse. SD borde försatt sig i krisläge 2015, inte bara på grund av skandalen eller Jimmys pillertrillande, utan på grund av att vi genomgår den krisen idag. Vi befinner oss i en långsamt kollaps som intensifieras och därför så måste man agera på det. Det är det enda alternativet för oss att komma en verklig förändring. Ja, jag minns när Jimmy, tror jag det var, stod där på någon presskonferens de höll och sa att de att de förberedde sig nu. Och det var väl här i krokarna, det var väl det lilla de lyckades säga, att de skulle, ja, att de skulle göra någonting, att det skulle vara, man skulle gå in i valkampanjsläge eller vad han sa. Och jag minns att vi hade en sändning i samband med det, och vi sa det att alltså, gör de det, så jävla kan de göra någonting. Och jag hade definitivt satt mig på, jag bodde i Berlin då, jag satt mig på flyget och återigen på, efter många års på avbytarbänken, definitivt åkt på ett sånt, eller flera utav deras i sådana fall stormöten, och det hade blivit stort. Då hade vi pratat tiotusentals människor. Ja. Hade man gjort det då, tiotusentals människor, kanske hundratusentals människor runt om i landet som hade gått man i huset bakom Jimmy Åkesson, han kunde dra på sig Karoliner Särken och sagt nu får det vara nog, va? Men man gjorde inte ett jävla tugg. Nej, alltså det är liksom det är halvmesyrna, och jag tror att det var en kombination av att man inte vågar ta steget fullt ut, plus att man inte riktigt orkar lägga tiden. Det är jobbigt att göra så. Mm. Det enkla är att köra på som vanligt. Det enkla är att köra sina 3 dagar i veckan i riksdagen. Ja, de jobbar bara tisdag typ så här sen förmiddag, i alla fall för dig Magnus, är jättesent. Mm. Jag tror de typ har utskottsmöte 9:00. Till torsdag 4:00 på eftermiddagen när den sista omröstningen är genomförd. Och sen så drar de. De taggar. Men vad tror du? De jobbar på orten, hemorten. Och det är såklart att det är en väldigt bekväm tillvaro. Det andra är inte det. Men man tänker bara mest med deras resurser, och som du pratade om här Magnus för ett tag sedan, att de har blivit avbokade någon lokal, det kan de ju lätt fixa själva. Finns det inget driv alls, tror du, Kristoffer, längre i SD att faktiskt försöka se till att Sverige blir lite bättre? Bara innan du svarar, låt mig ställa följdfrågan. Varför, du har ju viss insyn, varför startade inte en Svenskarnas husrörelse SD? För att SD hade ett löfte om att bli en folkrörelse. Mm. Och det kunde vi ju skönja liksom, framförallt tror jag kanske mellan när det var liksom, drivet var att komma in i riksdagen och verkligen få de resurserna man behövde. Så jag skulle säga att den drivkraften kanaliserades bäst via Jimmy runt 2006-2010. Mm. Och sen kom man in i riksdagen, och då skulle man lära sig riksdagen. Ja, visst, jag förstår att man kanske lägger lite mindre tid på annat för att lära sig hantverket, men alltså, det tar inte jättelång tid att lära sig att trycka på en knapp och gå på möten i tid. Mm. Så vad som hände är helt enkelt det som exakt alla misstänker hände. Man blev bekväm. Man kunde sitta där, casha in. Man kunde vara på sina 3-4 möten i veckan. Jobba tisdag till torsdag. Mm. Knappt ens det. Mm. De har ju lika många friveckor som de har arbetsveckor i princip. Alltså det är typ lågstadienivå på den aktivitetskurvan. Hur som helst, man blir bekväm. Jag vet det, jag blir också bekväm. Alltså jag slutade min aktivism i princip. Jag gjorde lite sidogrejer och sådär. Men du blir en del av systemet. Mm. Och om du inte aktivt jobbar för att inte bli det, så kommer exakt det som händer hända. Mm. Och SD valde att bli ett politiskt parti i riksdagen istället för att bli en folkrörelse, att bli ett politiskt parti för det svenska folket. Men det är som det är. Men är det dags nu då för Kasselstrand AFS? Jag menar, det är panik i Sverige. Kom igen, det måste jag förstå. Vi kanske inte har det, för vi har sett det komma. Men 2 skjutningar, du har liksom fler skjutningar, du har sprängningar, du har polisen som spränger sitt eget rum. Alltså du har en massa saker som händer. Och jag tror att stämningen blir mer och mer panikslagen när man vaknar upp till detta. Det är dags för Kasselstrand. Det är inte valkampanj, jag vet. Men det är inte dags för AFS då? Och ge sig ut för att göra sig relevanta i en mellanvalstid. Alltså jag tror garanterat att AFS skulle tjäna på att vara mindre konventionella. Mm. AFS är, nota bene, ett ganska konventionellt parti i det avseendet. Mm. Man gör det som förväntas att man ska göra och som andra partier. Att man kör valrörelse inför valåren eller när det är valår. Och sen så försöker man hålla sig lite relevant i sociala medier etc. Mm. Och det som behövs är ju någonting väldigt folkligt, någonting väldigt aktuellt och någonting vågat. Och jag säger inte att man ska göra som Rasmus Paludan och stå och grilla en koran i Tensta centrum. Men inte så långt därifrån, om jag ska vara helt ärlig. Å andra sidan, alltså, det föreligger en rejäl chans till diverse våldsamheter om man åker ut då, till exempelvis där det skjuts. Mm. Boken tar mötestillstånd eller liknande, demonstrationstillstånd. Mm. pratar om saker och ting som betyder något. Så jag vet att de killarna som driver där har mycket annat på sitt bord etc. Det är svårt att vara aktuell och kunna göra det här om man inte gör det på heltid. Men alltså, jag vill ha det här. Alltså, mitt drömscenario är som sagt att SD med alla sina resurser skulle göra det. Och jag vet att det pågår intressanta saker i det partiet. Vi kommer se ett ledarskift exempelvis. Mm. Och då får vi se om de nya krafterna faktiskt förstår allvaret. Alltså, vad är alternativet? Ska vi fortsätta precis som förut? Ska SD foka på att klara omröstningar och trycka på rätt knappar och komma med någon imponerande budget som aldrig kommer gå igenom? Eller ska man faktiskt se djävulen i vitögat? Mm. Nej, men det finns. Nu är det på allvar. Nu måste svenskarna gå ut på gatorna och berätta för folk, andra svenskar och för babbarna, att om ni fortsätter göra det här, då kommer vi lösa problemet på det sättet som behöver lösas på. I Minecraft. Mm. Men, Minecraft. Nej, men vadå? Så är det... De enda som har en chans att göra ett större avtryck när det kommer till parlamentarismen och det utomparlamentariska utan att ta till extremt våldsamma metoder och därigenom göra ett avtryck, det är Sverigedemokraterna. Jimmy Åkesson har den positionen idag att han kan göra princip vad som helst och han kommer att ha hundratusentals boomers som säger att det är bra. Han skulle kunna göra detta. Alternativ två i min värld är ju att AFS gör någonting. Men som sagt, det finns ju de problemen som du säger. Alternativ tre blir ju att NMR gör någonting. För det är den enda andra utomparlamentariska kraften som kan göra den typen av aktioner. Alltså den här större demonstrationer. Det har vi ju sett att de har gjort. Men ja. det kommer inte fylla den funktionen för att de kan inte samla den bredden av människor. Helt enkelt. Nu tycker jag du förminskar nordisk styrka. Vilken sida på plastskölden befinner du dig på egentligen, Magnus? I alla fall... I alla fall så tänker jag att de inte kan samla samma mängd av människor som då AFS då, eller SD skulle... Just det. Göra. Du, Magnus, en dikt, jag vet inte, jag vet inte om den passar in perfekt här, men den var så otroligt vacker. Mm. Jag tycker du läser upp den nu så vi får den läst. Jävla. Lyssna här nu, Kristoffer. Jag kommer att tänka på den i morse när jag utbrast det här skrattet. Och jag tänker på Sverige av idag med bröd och skådespel. Och jag tänker på hela den här, alltså du har Mellon och det är Let's Dance och sen så är det allt annat sånt där underligt. Men det finns ju också den här verkligheten som vi konfronteras av hela tiden och folk försöker någonstans hantera det. Och då blev Heidenstams ord från Åkallan och löften väldigt tydlig där han skriver: du ler mitt folk men med stela drag och sjunger men utan att hoppas. Just det här att människor hanterar det genom att skratta men det fastnar i halsen hela tiden. Det är inte så kul bortom teleskärmarna. Det är inte så kul bortom liksom, Instagram-bilderna för att det skjuts människor nu på löpande band, va? Det går inte längre. Och det finns inget hopp. Det är väl kanske det man någonstans måste inse också. There is no hope. There is no spoon. Det finns bara kamp. Det finns bara järnpillret att svälja. Jag vill också chilla för drömmen. Det är drömmen vi vill åt. Mm. Kampen är ett sätt att nå drömmen. Mm. Sverige vaknar varje vardagmorgon 9-11 här på Sveriges. Dagens hot mot demokratin är flera. Desinformation, rörelser som förespråkar den egna nationens överhöghet. Hat och hot mot journalister. Vi måste ta kampen för vårt starkaste verktyg för fred, jämlikhet och tillväxt. Kampen. Därför lanserar vi i år en demokratioffensiv. Så den konstiga hashtaggar Prio S Utrikespool. Offensiv. Margot Wallström där, Kristoffer och Magnus. Vi har så... Det ska vi se, det är svårt att få ihop det här. Om man förespråkar den egna nationens överhöghet, är man då alltså ett hot mot demokratin? Ja. Också, och desinformation är också ett hot mot... Skit i desinformation. Jo, men jag tänker att man skulle kunna se det här som desinformation, så det blir väldigt meta på meta på meta. Magnus, du satt och grävde åt det också i morse. Ja. Du är en glad kille, du. Det är ju fantastiskt roligt ändå att Margot Wallström, som är minister, utrikesminister, skriver det här. För att man måste förstå allvaret någonstans. Och överhöghet som hon då använder... Det finns ju definitioner av detta, eller låt oss bara titta på de synonymer som finns till detta. Och jag skulle lika gärna kunna säga att hon säger att dagens hot mot demokratin är flera. Desinformation, rörelse som förespråkar den egna nationens suveränitet. Precis, eller högsta bestämmanderätt. Eller, eller dominerande ställning, eller vad du nu vill. Va? Primat. Konstigt ord. Men det är nog inte viktigt. Nej, det är ett annat beslutande myndighet också i en definition. Mm. Men alltså, jag trodde vi alla kanske någonstans ändå in i det sista att den svenska regeringen och svenska riksdagen har till uppgift att säkra den svenska suveräniteten. Jag har ändå trott det. Ja, i teorin på pappret ska det väl vara så. Ja, för det är ju nationalstat fortfarande, Chris. Är det inte det? På pappret. Jag skulle bara kunna uppbåda ett hjärtligt men rått skratt när du säger det. Mm. Men det är för tidigt på morgonen. Vänta, nu kommer jag hade den tanken när någon sa att Merkel hatar Tyskland. Mm. Då tänkte jag att jag tror inte det är så mycket att hon hatar Tyskland som att hon inte känner någon lojalitet till Tyskland. Hon ser sig själv som en fixare. Mm. Hon ska fixa saker och ting. Hon ska fixa världsordningen. Mm. Det är så hon ser sig. Hon är en operatör för den globala visionen om någon slags enad värld utan gränser. Och det är en extremt farlig vision att ha. Det är ännu farligare när man sitter och har inflytande. Så det är inte just hat mot det egna som driver så mycket som att man tror att man är något man inte är. Och Sverige lider ju ganska kraftigt av det här. En gång beskrevs Bildt då i någon hemlig ambassadkommunikation, jag tror amerikanska ambassaden som läckte, som beskrev honom som en mediumstor hund som skäller som en stor hund. Mm. Och det är precis lite vad Sverige har varit ofta. Att vi har varit en mediumstor eller kanske en liten spelare i världsordningen som skäller som en stor hund. Mm, mm. Nej, jag ser väl det här som försöken upplösa nationalstaterna som så fullständigt självklara har pågått så länge. Med alla sätt är ju ett av de projekten och FN också. Och liksom att det skrivs typ varje dag att det är nationalstaterna som står bakom alla världskrig någonsin och gränser är hemska och så vidare och så vidare. Så det här, Magnus, att jag menar att Sverige skulle få bestämma över sina gränser, det tycker nog många känns lite omodernt. Det måste vara jag som är underlig och att jag älskar ord och hur man använder dem och vad de betyder. För att i min värld så, när jag såg det här så var wow. Det här var ett så här wow-ögonblick. Här har vi Sveriges utrikesminister som påtalar att man är ett hot mot demokratin om man står för svensk suveränitet. Det är för mig häpnadsväckande att hon säger i den klartexten. För det visar också någonting annat som bland annat jag har sagt i... Ja, 20 år kanske, eller 30 år, eller vad ni vill. Va? Det här med demokrati. Att demokrati är en helt egen entitet. Det är någonting annat än... Alltså, liberal demokrati är världsordningen, om vi säger så. Mm. Och det är uppenbart att det är den hon förfäktar. Och vi har ju också Säkerhetspolisen i Sverige, till exempel, som säger att deras arbete, deras värv, handlar ju om att försvara demokratin. I första hand så är det demokratin som ska försvaras. I första hand så är det då demokratin som Margot Wallström står för. Alltså liberal demokrati, du säger världsordningen. Jag tycker du gjorde det väldigt klart och bra, Chris, när du pratar om dem som operatörer för den nya världsordningen. Eller nygamla världsordningen kanske vi ska säga. För det är precis där vi har dem och det är det man måste förstå. Och när Macronen bråkar med Trump, eller när Trump bråkar med Trudeau, eller när Trudeau bråkar med Merkel, säger vi, så är det de som bråkar om vem som är fixaren utav världsordningen. Och vi ska vara jävligt glada över att deras egon är så pass stora. För hade de bestämt sig för att följa en utav dem så hade de kunnat smackbang fixat den här världsordningen ganska snart. Det har de inte gjort på åtskilliga decennier. Och det är ännu en av våra lyckliga stjärnor. Välrutet. Så här blir det när man när man ser sig som en försvarare av idéer istället för ett folk. Man försvarar ett styrelseskick istället för en nation. Alltså låt oss vara ärliga. Vi bryr oss inte vilken ideologi det i grunden är som har inflytande, om det är så att nationsidén står över allting annat. Vi kan ha lite mer liberalism, vi kan ha lite mer socialism, vi kan ha lite mer konservatism. Alltså det kan finnas en balans där någonstans. Jag vet ju naturligtvis mycket väl vad liberalism i en förstord ord i slutändan leder till. Men de flesta människorna, och det här kom jag underfund med när jag satt faktiskt och jobbade i parlamentet ganska tidigt, att de flesta människorna bryr sig absolut övertaget ingenting om ideologier, politiska färger och även vad för bakgrund partiet har. De vill att saker och ting ska fungera. De flesta människor bryr sig inte om att gå och rösta. De bara, jag har rösträtten, demokratin, det här är det jag verkligen bryr mig för, det här är så speciellt. Ingen bryr sig överhuvudtaget om det. Det är bara mem, det är en cringig mem, det är på sin höjd, kan det vara en trend emellanåt. Men de flesta människor vill att saker och ting ska fungera. Mm. Och de flesta människor vill att deras ledare ska representera dem. Mm. Och nu har vi en situation där nästan ingen ledare i vår civilisation representerar nationen. De representerar styrelseskick och kanske egentligen andra saker som deras hanterare säger åt dem att de ska representera. Och det där kan vi ju gå in i en lång diskussion på. Men kontentan är exakt det som jag sa i en mening. Varför sa jag inte bara det och sen lämna över ordet? Men det är tydligt också, för tittar man på nostalgin i gamla Östtyskland, där man utan tvekan längtar tillbaka till DDR. Inte så mycket för att man vill ha Stasi, inte så mycket för att man vill ha militarismen kanske. Man vill ha det faktum att Honecker ändå någonstans säger att det är vi mot dem. Det är DDR. Vi är en självstyrande sovjetrepublik i princip. De hade kvar detta. De hade sin öl och de hade sin liksom relativa frihet om man bara skötte sig. Och det vill man tillbaka till idag. Och ärligt talat, det här kan ju bära emot att säga. Men östtyskarna, polackerna, ungrarna så är jävligt glada över att de låg under kommunismens järnridå idag. Ja, de märker vad som händer nu. Det är det enda som har räddat den demografiska siffran. Det är det som har räddat att det finns på det sättet det gör idag. Vi som levde under västs liberala demokrati, vi har ett hästjobb. De har mycket lättare. Ja, vi blev trasiga. Många blev trasiga. Oh ja. Trasiga i hjärnan. Men alltså, därför lanserar vi i år en demokratioffensiv. Det säger väl kanske ganska mycket vad man tycker om demokrati. Det är väldigt obehagligt. Det låter väldigt obehagligt. Vad tror vi det kan innebära? Om det ens innebär någonting. Jag tycker vi ska lansera en offensiv mot demokrati. Antidemokratisk offensiv. I Total War. Just det. Three Kingdoms, såklart. Mm. Nej, men det är väl i praktiken, eller i teorin, så är det väl lika rätt att kritisera ett styrskick som ett annat. Eller hur? Vi pratar alla på en lista. Mm. Antidemokratiska krafter. Precis, högerextrema bomber. Vad det där innebär, det vet jag inte. Men jag konstaterar att precis som att vi kan vara glada över att världsledarna då, nominellt, har egon som är stora som jag vet inte vad, så kan vi vara glada över det faktum att svensk offentlighet, svensk liberal demokrati är kass. Alltså, den är värdelös. Den lyckas ju inte. Ge mig 6 månader med den makt som man besitter, så hade Sverige varit något helt annat. 6 månader, jag förändrar allt. Det är inga problem. De är så jävla dåliga och ganska mycket uppsnurrade i sitt eget tänk att de inte kan hantera det här. Precis som att du kan ge de här antirasistiska projekten miljoner och åter miljoner i bidrag och det blir bara pannkaka. De här myndigheterna vi har, det blir bara pannkaka. De lyckas inte. Så hennes demokratioffensiv kommer mynna ut i precis samma som spola kröken eller rör inte min kompis eller någonting. Det är några knappar det är några liksom foldrar och det är en massa snack. Och så fortsätter det bara som vanligt. För att de kan inte ro detta i hamn av den enkla orsaken att det kan man inte med det som mot naturen är ro. Nej, och ska man ta henne på orden utan att vara allt för autistisk så bör demokratioffensiven då för det första kämpa mot desinformation. Mm. Redan där är det ju lite konstigt. Också då aktivt bekämpa de rörelser som säger att ja, den svenska nationen ska styra i Sverige. Mm. Och även då hat och hot, vad nu det kan betyda. Det hade varit intressant om de verkligen gjorde en sån lansering. Om sossarna verkligen gick ut och sa nej, det är inte Sverige som ska styra Sverige. Mm. Nej, men sen har vi ju det här också. För några veckor sedan köts det i hög energi. Nej, nej, YouTube tar bort oss från sina plattformar. Just det. Buhu, vi får inte vara med där. Ja, nej visst, det är ju schaskigt av dem, måste jag säga, om än väntat. Och de fortsätter ju att ta bort, och ta bort, och ta bort. Men har ni märkt att vårt ord fortfarande sprids? Inte bara vårt, Crowder och Duke och ja, allt vad de heter, de finns ju där. Lite överallt, och det hittas, och det kommer nytt folk, och det är människor. Alltså, sluta få panik varje gång de gör någonting. De här jävla plattformarna hit och dit och det här allt möjligt. Va? Det löser sig. De är jävla kassa i vilket fall som helst. Och vi har rätt och därför blir det alltid bra för oss till sist. Ja. Ja, alltid bra för oss. Det är klart det kommer bli ja, bra. Men nästa gång så vi får inte vara på Spreaker. Buhu, buhu. Facebook, buhu, buhu. Nej, men var lite lösningsorienterade. Är vi förberedda? Ja, vi är förberedda. Stäng av oss från Spreaker då. Punch off så gör vi någonting annat. Ja, de är ju våra fiender. Ja, så det är klart de kommer försöka. Alltså, och det är det, de är kassa. De är kassa. De tror att de kan stänga av oss från YouTube och då tystnar oppositionen. De tror att vi kan... Alltså, ärligt talat, de får skjuta oss. Det hjälper inte att spärra in oss i fängelser heller. Det hjälper inte, för att tillräckligt många av oss kommer fortsätta att säga vad vi tycker. Och tillräckligt många kommer inte bli avskrämda. De får skjuta oss. Gör det. De borde skjuta mig när jag var 12-13. Det hade varit bäst för dem. För redan då hade jag bestämt mig för vad jag skulle göra. Skjut mig! Skjut mig då, staten! Det här börjar låta som en Mel Gibson-film. Ja, vi behöver nog en låt. Nej, jag älskar... Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry, be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy. Skjut Magnus. Och det senaste vi hörde från honom. Han är ännu inte skjuten, det var ingen som lyssnade som tur var. Han är riktigt svårskjuten, den killen ni lyssnar på. Ja, är det världens bästa? Ska vi säga förmiddagsradioprogram då? Ja, det tycker jag definitivt att det är. Och idag har vi världens bästa Kristoffer Dullner med oss också. Vilket gör att det blir lite mem över det mesta. Man vet inte riktigt vad som är vad. På onsdagar när han är med. Det kan bli tokigt. Jag tycker det är bra det. Jag får en annan energi, känner jag. Ja, vad skönt. Vad skönt. Innan Kristoffer ska spana på här vill jag bara påminna om att vi har ju faktiskt en alldeles utmärkt app till Android-telefonerna. Det bör gå in och söka på Sverige vaknar. Ni vet ju också såklart att man bör bli plusprenumerant för att stödja vårt fantastiska arbete. Det går in på svegot.se/plus och anmäler sig där till en väldigt nätt liten summa. Kristoffer, vart ska du föra oss vidare nu i diskussionen? Jag ska prata om den radikala kampen i Attack on Titan 2 till PC. Mm. Okay. Det är häftigt. Det går vilt. Okej, shoot. Skjut. Skjut Magnus. Så här. Jag ska ta på mig min foliekippa här lite grann, om ni ursäktar mig. Mm. Jag ska prata lite... Vi ska prata, jag ska inte hålla några jäkla monologer, lite om den här incidenten i Linköping. Och då talar jag inte om de andra 511 bomberna som har sprängts. Jag talar om den som inte sprängdes. Jag talar om den så kallade högerextrema terroristen vid Linköpings universitet. Just det. Och hur man ser ett narrativ byggas upp i realtid. Om man börjar dra alla de här olika... man blir knyta ihop de olika punkterna. Man ser liksom vad som händer framför ens ögon. Vad de försöker att mema fram. Och det har ju varit aktuellt med att stifta lagar om förbud mot terrororganisationer. Mm. Och det här har varit en liten följetong. Jag måste nästan säga alltså att det började med Jimmy Åkesson. Som gick ut och försökte på något sätt samla lite godhetspoäng genom att prata om att förbjuda NMR. Man vill förbjuda en organisation som man inte tycker om. Alltså bokstavligt talat. Alltså, om det är terror man är orolig för, då kan man förbjuda islam. Muslimerna, ta över! Nej, men faktiskt. om man vill göra någonting effektivt för en jävla gångs skull. Det är så här. Det är inte som att vi förväntar oss det direkt. Alltså vi vet ju exakt vad agendan är. Det är att skapa fler konsumenter, konsumera produkt, bli exalterad inför nästa produkt. Mm. det är ungefär vad hela den här världsordningen går ut på. Man skapar liksom, man höjer BNP, man skapar konsumenter och en lite brun underklass. Mm, just det. Men bara så här, om vi leker med tanken att man skulle vilja lösa problem med terrorism, så skulle man kunna göra det. Men strunt samma. Det här, eftersom de är fullkomligt inkompetenta och vi faktiskt har någon form av rättsstat, så tog lagrådet och slog ner på den här, den här propositionen då. Mm, denna gången. Ja. Och de skulle återkomma och de har inte riktigt återkommit än. Men någonting är på gång. Vi vet, eller hur? Vi känner det. Att någonting är på gång och att de använder förbud mot deltagande terrororganisation och hela den här islamhotet som ett sätt att slå mot oss. Ja, så det känns som öppet mål. Fylla in oss i de här definitionerna. Mm, ja, visst. Och det, jag tänker att det bör vara ganska lätt gjort. Jag tänker på alla, alltså de har gjort väldigt bra förarbete. Högerextrema, de vill alltid bomba alla Breivik typ. Och då kan man ju gå väldigt långt, men det är särskilt hur man då väljer att definiera det där högerextrema organisationen. Jag menar, ja, kanske inte SD, men det fria Sverige skulle kunna ligga illa till då, givetvis. Ja, alltså SD på något sätt försökte ju fulas ur den här situationen genom att vara de som nästan var först med förslaget. Mm. Mm. Och alltså rent krasst så finns det ju en konkurrensaspekt av det hela. SD har inte jättestor nytta av andra organisationer som samlar medlemmar, och särskilt inte folk som befinner sig till höger, för då kommer det sån här jobbig kritik om att man inte blir svensk bara för att man råkar äta köttbullar. Just det. Och dansa runt midsommarstången. Köttbullernationalism var tydligen ett begrepp ganska tidigt, Magnus. Jag vet inte vad du säger. Redan för 40 år sedan så pratade Magnus om köttbullernationalism. Ja, köttbullernationalism har jag pratat om länge. Exakt. Och det kom upp i någon artikel med Karlsson företags, i den här New York Times-artikeln, om ni, jag tror vi pratade om den. Just det. Men hur som helst, det är så här, tidslinjen då. Det här är bara spaning den senaste veckan. Och då är det så här, 22 augusti, alltså när det här sänds 6 dagar sedan, då gick ju Säpo ut och började chilla för att i princip all typ av högerextrema uttryck borde förbjudas. Och det här snurrade ju på i medierna. Och Aftonbladet satte i den passande rubriken Säpo varnar för högerextrema ensamvargar. Just det. Och då tog de ju upp några händelser i USA. Bland annat Dayton-incidenten lyftes fram. Ett terrordåd som begicks av en spörgig AFA-aktivist. Men låt gå. Alltså, jag tror att den underliggande temat är vita män som tycker är farliga. Precis. Trots att om man ser på alla massskjutningar i USA, så tror jag att det som vanligt är väl typ 13% av befolkningen som begår åtminstone en majoritet av alla våldsbrott, det vill säga afroamerikaner som skjuter upp sin egna kvarter. De försöker mema fram att typ alla massskjutningar är vita incels, men så är det ju inte. Det är ju tvärtom. Det är bara det att vita är lite intelligentare och bättre på att göra saker än de ska göra saker. Mm. De står inte med pistolen i sidledes. Så bara, bam, bam, bam. Buk. Ja, hur som helst. Det här kommer ut och självklart det här plockas upp i alla medier och högerextremism, ensamvargar, terrordåd måste förbjuda. Snacket går. Den här jävla grisen på Aftonbladet antyder att inte alla är grisar. Svedin. Mm, han är. Mm. Ja, och han är riktigt en liten skär, en liten gris. Mm, en liten gris. Han ska ha rejält med bögstryk i valfritt fightingspel. Just det. Han drog ju paralleller mellan att förbjuda högerextrema terroristvargar, eller ensamvargar, och att förbjuda oss, alltså alltögen. Mm. Och då skrev han en drapa i Aftonbladet där han går ut och tar upp lite citat från Säpo, och sen säger han hur det kan se ut när olika extrema grupper närmar sig varandra har både radions ekonyheter och SVTs uppdrag ganska skillnad. Och det här är båda länkar till reportage om Alltögen. Mm. Representanter för högerextremismens olika delar umgås flitigt med varandra. De utför aktioner ihop, gästar varandras poddar. Oj vej! Besöker varandras konferens och diskuterar deras rörelser kan enas. Ja, det här är ju vad terrorism egentligen är. Här får vi ju liksom den ofiltrerade bilden av vad de menar att terrorism är. Svart på vitt. Och sen säger han att vi måste göra allting. Vi måste använda all tillgänglig lagstiftning och alla nödvändiga resurser för att sätta stopp för våldet, hoten, attacken och tillgång på vapen. Mm. Så liksom det är så här slippery slope, eller hur? Mm. Poddar till de här personerna kan potentiellt sätta utföra terrordåd. Så det är liksom, man ser hur det här narrativet då, hur det liksom långsamt går åt en viss håll. Och samtidigt som den här artikeln publiceras på Aftonbladet så börjar Flashback rapportera om att Linköpings universitet stängs ner. Okej. Okay. Och jag vet inte om ni har pratat om det här. Nej, ni har inte gjort det. Okay, men då, i alla fall inte jag. Det händer så mycket riktiga terrordåd och liknande sprängningar i Linköping. Mm. Att ni kanske varit upptagna med verkligheten. Nej, jag var inne och grävde det lite faktiskt. Nu blev det aldrig något att skriva. Berätta bakgrunden, vad vi vet. Så kan ni göra en artikel. Så slipper jag göra någonting. Ja. Men en liten TLDR då för er där ute i Knäckebyhult som inte har hängt med. Så börjar Flashback rapportera nu 23 augusti då. Så dagen efter den här artikeln på eftermiddagen om att någon man från Linköping ska ha hotat Linköpings universitet. Det är vapen inblandade. Han har varit på platsen. Det har postats dödshot i form av affischer. Har du sett affischerna, Kristoffer? Vet du hur affischerna såg ut? Ja, jag vet hur affischerna såg ut. Mm. Jag kan komma in på det sen. Mm. Det var förekom bland annat en NPC-mem. Vilket man får igenom cred för. Men det har varit världens polispådrag. Det har varit alla medier rapporterar om det. Det var högst upp överallt. Och Expo gick ut självklart. Grugg hjärnade Daniel Pohl. För övrigt, när fan ska han sluta? Ja, det undrar man. De har ju sökt en ny chefredaktör hur länge som helst. Det är ingen som vill. Alltså, jag tror att Expo börjar bli så irrelevant i sammanhanget. Ärligt talat. Det är inte så många som bryr sig om det där längre. Jag kan tänka mig att det finns en pengar då. De har de här millennium-miljonerna, eller? Ja, dels har de det. Sen har de ju varenda institution och varenda så här tandläkarmottagning ska ju av hävd prenumerera på Expo. Det är ingen vanlig människa som köper Expo. Nej, alltså det fattar man ju att själva verksamheten i sig har inte som syfte att gå runt på något sätt. Men jag bara tänkte att liksom genom alla donationer och alla kulturbidrag för. Du vet, Expo är en kulturtidskrift. Mm, mm. Köaskratt.mp3. Men, tack. Men den här killen, han anhålls, genomförs en husrannsakan. Han misstänks för vapenbrott, grovt olaga hot och, håll i hatten nu, olaga affischering. Wow. Vänta nu. Mm. Vad sa ni här? Och Linköpings universitet går ut här då i samband med det här. Och är jättestolta för de har minsann agerat. De gick ut i alla sociala medier. De utrymde universitetet direkt. De har ju i princip överreagerat till den grad att man antingen får liksom bara fortsätta köra narrativet eller be väldigt mycket om ursäkt. Mm. De valde att köra vidare på narrativet. Och vad är det som har hänt här då? Vad är skjutscenen är det som har hänt? För att ni inte ens pratat om det. Ja, men det är en snubbe. En slags konstnärligt lagd kille som på Instagram har postat vissa videor där han har pratat om att han ska gå affischera. Han har flashat ett vapen som visade sig vara en soft airgun. Och de affischerna han har gått och satt upp på det här universitetet, det har varit reklam för hans Spotify, för han har gjort musik där. Och det är i princip en helt ofarlig person. Mm. Han har betett sig lite som en idiot. Och han skulle säkerligen börja prata kanske med en psykolog. Inte få sin dörr nedslagen av en polispatrull. Inte bli nedsläpad till polisstationen och sitta på ett långt förhör. Och den här apparaten som man drog igång. Alltså det är fullkomligt bisarrt. Och kontentan är alltså han kommer inte åka på någonting. Han kommer möjligen åka på olaga affischering. Vidare Den här killen är ju, alltså han har någon blogg. Han är uppenbarligen ganska vaken på viss memetik. Jag skulle inte säga att han kanske är jättelångt ifrån vissa av våra memen. Han postar den här NPC-memen. Och NPC-memen är helt enkelt en slags kritik mot din genomsnittliga normalbögskonsument som har sitt färdigprogrammerade dialogträd. Alltså NPC betyder non-player character. Det är alltså alla andra som inte är du i ett datorspel. Mm. Ja. Och det har han postat och så vidare. Men det här, alltså jag är så här. Jag kan förstå att Linköping är triggat. Det har varit explosioner. Det har varit verkliga saker som har hänt. Fortfarande vad jag förstår vet ingen vem som har gjort vad. De springer runt som yra höns. Men jag menar på att syftet med den här reaktionen är inte att de faktiskt på fullast allvar tror att det här är ett hot. Det här var ett slags general, det var en slags generalrepetition. De sitter ju nu då och försöker att mema fram att det här är någonting riktigt. Mm. Och det enda syftet med att göra det, det enda syftet med att skapa den här rädslan och skapa den här paniken, det är ju för att de vill, de inser att det stora hotet mot systemet, det är inte kebabs som går och spränger upp sig själva eller kör en lastbil in i folk. Ärligt talat, även om folk har avlidit så har det inte varit särskilt effektivt. För de är helt enkelt inte särskilt intelligenta. Det är inte syftet med att liksom skrämma upp folk, att prata om inskränkningar i grundlagar exempelvis när det kommer till rätten att bilda föreningar och verka för det syftet. Utan syftet är att stänga ner sådana som oss. Det är vi som utgör hotet mot dem. Det är vi som utgör hotet mot systemet. Det är vi som faktiskt kritiserar det grundläggande felet i systemet. Det är vi som de vill åt. Och det här är ett sätt. Nu såg vi att det här var i princip, alltså jag säger inte att det är en orkestrerad attack. Jag säger bara att alla drar lite åt samma håll. Vi märker det här, eller hur? Vi vet ju att det kanske inte finns någon genomgående konspiration där folk samlas på ett möte och diskuterar bara, så här ska vi göra. Utan alla är med på tåget. Och här ser vi dag för dag, nästan sekund för sekund, hur den här narrativuppbyggnaden fungerar och vad den åstadkommer. Mm. Och sprider skräck väldigt, väldigt, väldigt effektivt. Ja, nej, men det säger sig själv egentligen. Systemet vill ju såklart framförallt skydda sig själv och sin makt. Hur medborgarna har det är absolut sekundärt. Det enda anledningen är att medborgarna ska vara glada att de ska fortsätta stödja systemet. Men sen har de ju rätt, och det måste vi ge dem. Jag menar, de har gjort en fullt korrekt analys. Det finns ju inget farligare än en vit man eller vita män som bestämmer sig för att okej, nu kör vi. Och inte i tv-spel utan på riktigt, att de bestämmer sig för att nu kör vi på riktigt. Det vi har kunnat se är ju att när det sker så är ju skadan som görs så mycket värre än när andra försöker sig på. De kan vara 4-5 stycken som ränner runt och lyckas liksom halvdant, va? Men när i de fall vi har kunnat se en så kallad vit ensamvarg, när han bara gör, så blir det oftast riktigt jävla illa. Mm. Så att de har ju rätt i sin analys att det är det som är det farliga för dem. Men du skrev ju om det här, Magnus. Ja. Att Säpo har ju rätt. Ja, Säpo har rätt i mycket, absolut. För att de, ja, samhällsklimatet i Sverige och Europa, det är klart det skapar desperata absolut individer och vill med ex på rätt. Det kan man absolut göra. Det pågår en massa diskussioner på 4chan och liknande saker där man uppmanar till våldsdåd. Det är klart att risken är mycket, mycket högre. Och då undrar jag, Magnus, är det en bra idé att ge sig ut och skjuta invandrare åt höger och vänster? Nej, jag tycker inte det. Du tycker inte det? Så? Nej, jag tycker inte det. Och hade jag tyckt det hade jag väl på något sätt försökt säga det utan att begå lagbrott faktiskt. Utan jag tycker det är rakt motsatta. Jag tror... Och det gör jag också utifrån att ha haft ganska nära kontakt med människor som faktiskt har gjort det. Ja. Med människor i USA som sedermera hamnade i fängelse på väldigt lång tid. De gick under namnet The Order eller Briderschweigen som just försökte en liknande sak på 80-talet. Och det de sa till mig också som ung grabb när jag skrev liksom, vad fan är det som händer och vad ska man göra? Det var ju det att gör inte som vi. Mm. För att det är inte rätt väg att gå. Nej. Punkt slut. Då slutar ni som vi. Eller värre då. Så jag tror ju snarare på det jag gör med det fria Sverige. Och det vi gör med Svegot. Och jag vill uppmana alla unga män. för det är män det handlar om i princip, som känner det här, att faktiskt kanalisera den här känslan på ett sätt som skapar bättre förutsättningar och som gör någonting positivt i förlängningen. Ja, och det där blir ett problem för makten då, att vi är generellt väldigt fredliga och det är väldigt få som förespråkar våld. Jag har aldrig träffat någon som på riktigt tycker det är en bra idé med någon slags liksom kupp eller spränga saker eller sådär. Så därför är det inte så konstigt att man hausar upp det här ännu mer. Och vad tror du, Kristoffer? Det finns väl ingen anledning att tro att de gör annat än att fortsätta på det inslagna spåret? Nej, alltså de försöker ju, och det här nämner de också explicit i några av de artiklarna, att de försöker ju att likställa samtalet om det nuvarande året, om det absoluta tillståndet, med någon slags inspiration till folk att begå olika sorters terrordåd. Och det är såklart, jag förnekar inte att ord har makt. Vi skulle inte sitta här om vi inte trodde det. Vi skulle bara slösa vår tid. Jag förnekar inte att någon slags grundläggande samtal på något sätt har konsekvenser. Men i sådana fall, då måste vi bara dels stänga ner hela samtalet totalt. Då får man inte prata om någonting, för att någon kan lyssna och tänka, precis. Ja, nu vill jag göra någonting åt saken, etc. Oavsett hur extremt kontraproduktivt det är, för det är det. Det är det absolut dummaste du kan göra. Det är att gå och skjuta upp en moské eller attackera folk ute på torg för att du tycker att de tillhör en viss folkgrupp och du tror att det på något sätt hjälper någonting. Det är liksom det är det enda de vill. Och det är det jag menar, att de försöker bygga upp det här och de försöker pusha liksom. Jag tror att de nästan så här, vi vet att de vill att det här ska hända. Mm. Och det här, hela det här exemplet var ett sätt att inspirera folk. Ja, men ni vill väl inte gå ut och attackera oskyldiga för att ni är upprörd över tillståndet, eller hur? Det vore jättetråkigt. Tänk vilken uppmärksamhet ni skulle få, etc. Och bara för att illustrera det absoluta hyckleriet, så jag vet att AFS Gustav Kasselstrand, han är inbjuden där för att hålla ett tal, eller han var med i en debatt, jag tror att det är utrikespolitiska föreningen där som anordnade. Och de har ju blivit väldigt hårt ansatta av de lokala syndikalisterna. Som vi vet är snudd på terrorverksamhet. De har mer eller mindre beväpnad arm. De sysslar med mordhota och skrämma och misshandla diverse meningsmotståndare. De får liksom löpa fritt på universitetet och affischera. Det har inte varit en enda rubrik om det. Det har varit själva utrikespolitiska föreningen som lyft fram det här på sin egen Facebook-sida. Där har du ju verkligen en problematisk rörelse som har våldskapacitet. En jäkla mupp som sitter på Instagram och gör reklam för sin Spotify-kanal. Förvisso så här, okej, jag kan förstå att det kanske hade varit motiverat att ringa honom och fråga hur han mådde. Men den här typen av överreaktion, tror jag, den säger så, två saker. Dels så speglar den någon som vill att någonting ska hända och att de försöker mema fram det. Och sen också att om man ser det lokalt och kanske i Sverige helt, alltså på nationellt plan, att folk är rädda. Och det här är tillståndet. Det här tycker jag, det här påminner så mycket om den typen av polisstat som har växt fram i USA i kölvattnet av mångfalden. Du kan liksom inte ha ett trevligt, vitt, tryggt och säkert land med de här människorna runt omkring sig. Det är därför nej ut är min primära inställning. Alltså dels för att jag är så trött och gång på gång försöka motivera varför jag vill bo i mitt land med mitt folk. Men också för att man ser den här, jag har alltid tyckt att det här framväxande övervakningssamhället, polisstaten, någonting som man faktiskt problematiserade i mitten på 00-talet, man pratade om Bodströmssamhället för att han ville sätta upp kameror eller vad det var. Det här är bara någonting vi bara ska acceptera. Vi ska bara acceptera att bli övervakade överallt med kameror. Vi ska acceptera alla de här inskränkningarna. Alla de här små sakerna också. Alltså i vardagen på tal om det, alltså det här med Finlandsbåt, att man inte längre får kröka i hytten för att de här babbarna går runt och organiserat gruppvåldtar svenska tjejer. Och det är så här, det var en kul grej tyckte jag. Det var en sån typisk svensk grej att man åker en Finlandsbåt och så går man och köper ett flak och så sätter man sig i sin hytt och lyssnar på musik med sina polare och sådär. Alltså visst, det var ett tag sedan jag gjorde det, men då bara den saken liksom bara cancelled. Cancelled-kulturen drar över landet. Jag tycker bara det är så här tråkig sak att det inte får existera längre. Och det är de här små sakerna, de små stegens tyranneri. Mm. Det tycker jag är verkligen signifikant för Sverige. Och det är liksom allting motiveras av antingen terrorism eller det organiserade, oorganiserade babberiet. Mm. Men det är samma ursprungsproblem. Jag tycker det är kul i sammanhanget också, någonting jag och Daniel pratade om igår. Där vi kom in på, och jag har tänkt lite mer på det också. Har ni tänkt på att allting där människor samlas kring någonting får en sektstämpel? Just det. Alltså det kan vara en alltså, om du gör någonting som inte är godkänt utav systemet, alltså du kan ha en kyrka som är godkänd av systemet, det är lugnt. Eller en förening. Men om du har ett sammanhang där människor som avviker från systemet, och det kan vara kristna, ta Jehovas vittnen eller andra kristna församlingar, eller en förening, ta det fria Sverige eller andra politiska föreningar, alltid så kommer det här sektstämplandet fram, förr eller senare, och gärna också utav människor som ändå borde veta bättre. För att så fort vita människor samlas utanför systemets kontroll, så är det ju någon form av sekterism som pågår. Precis, och det ska man akta sig för. Och samma om typ tre män samlas. Mm. Så är det, inte bögar, inne bögar. Allting sånt där. Och det är ju medvetet eller inte, det är ju ett utmärkt exempel att förhindra organisering då. Mm. För vem vill vara med i en sekt? Nu älskar jag sekter, det vet jag att du också gör. Men det verkar vara så man ska tycka. Det var ju faktiskt en vän som ringde mig för några dagar sedan och sa, nej men det är för att Sverige är ju ingen sekt på något sätt, men... Mm. Jag bröt honom direkt där, bara vad menar du? Alltså hur man än definierar sekt, så är det fria Sverige otroligt långt ifrån det. Men det visar väl också lite på bekymret att inte ens det fria Sverige, där man bara träffas ibland och har det trevligt ihop. Det är inte så att vi har några lagar och regler eller så här, några konstiga möten där alla står och darrar än. Liksom det lilla krävs. Så den här rädslan för att kallas att vara sektmedlem är ju väldigt, väldigt stor. Ja, men jag kan ju säga det att Althögen med vita pillret som flaggskepp är en sekt. Jag kan sitta här och göra en lång analys av hur det är en sekt utifrån det som stipulerar en sekt enligt den här världen vi lever i. Man har sitt eget språk, man har sina egna memer kanske då. En karismatisk ledare. Karismatisk ledare och sådär. Problemet är att det är en sekt för att systemet tycker det. Och de kommer dra det kortet när de kan. Hade det varit så att man hade något liknande som gick ut på att bara applådera det som händer, då är det ju inte det. En förening som applåderar mångkultur och mångfald och står bakom systemet är ju inte det. Och på samma sätt som att Chris var inne på syndikalister och AFA och liknande. Vi måste ju förstå att våldet är inte problemet. Vare för säkerhetspolisen eller för den svenska regeringen. Det är inte våldet som är problemet. Det är vem som gör våldet. För hade våld, hot och att försöka förändra människors politiska ställningstaganden varit alltså med hot om våld eller liknande. Hade det varit på riktigt problemet, då hade AFA blivit terrorstämplad för länge sedan och man hade slagit mot dem stenhårt, för det är de som ägnar sig åt det. Men det är okej, som Marie Rydhagen skrev en gång i tiden, de gör mina gator säkra. Så att det är inte våld, alltså Löfven har inte problem med våld, Expo har inte problem med våld, de tycker våld är en alldeles utomordentlig bra lösning så länge våldet drabbar rätt personer. Glöm inte det. Nej, det är ju låt mig bara dementera en sak. Alternativhögern är inte en sekt. Bra, då är det sagt. Nej, men det fria Sverige är inte heller en sekt. Nej, men det här med makt. Men vi kommer bli stämplade som det. Makt, demokratisk makt, allt sånt där. Det finns ingen mjuk makt egentligen. Eller det gör det ju, men den finns ju bara för att det finns en hård makt där bakom. Där man, jag tar Gula Västarna som exempel. Vad händer där? Ja, folk blir av med händerna och sönderslagna och misshandlade. Och samma blir det ju såklart i Sverige. Alltså, man kan inte ha makt om du inte har våld bakom. Och det våldet brukar man ju såklart när man behöver det mot sin egen befolkning. Sossarna däremot, det är ju en sekt utan dess like. Ja, miljörörelsen och... Ja, Greta, ja. Hela det här. Och då är det ju på riktigt en sekt, kan man ju säga. Ja, beror på. Men just, jag tycker väl särskilt med sekt det som... Mest negativt skulle vara bristen då på kritiskt tänkande. Helt och hållet. Man gör bara det man blir tillsagd. Ja, precis. Och då har vi ju verkligen med görelsen. Och att man inte kan ta in fakta och att man vänder sig väldigt starkt mot folk som tycker något annat och sådär. Ingenting av det här gäller ju oss, men gäller ju, ja, ironiskt då, det nästan resten av Sverige. Men återigen, vad är verkligheten i sammanhanget? Vad är sanningen? När är våld bra? När är våld dåligt? Vem är terrorist? Ja, och så vidare. Jag har en, jag har dundrade nytt här. Dun. Mm. Dundrade nytt. Amineh Kakabaveh. Känd från Vänsterpartiet. Numera utesluten. Mm. Och min tagning är att jag bryr mig inte ett skit. Nej. Slut på meddelande. Ja, det är slut på förtroendet också, säger man. Och hon ska ha spridit då falska nyheter som ger en bild av vårt parti som inte stämmer in. Och ja, Vänsterpartiet förtjänar bättre. Det är väl frågan. Men ja, hon ska inte heller betala den partiskatt som alla vänsterns företrädare betalar in. Ja, vad säger du Magnus? Är det här värt att... Ja, precis. De vill ha bort Kakabaveh för att hon, ja. hon är en nagel i ögat, va, på vänstern. Eftersom hon pratar om det där med hedersvåld som det kallas. Så att det är väl klart att de ger sig på henne. Men jag säger lite som Dullner där. Min inställning är ungefär likadan. Och någonstans är det så att när skurkar bråkar med varandra så är det ju bara att luta sig tillbaka och käka popcorn. Mm. Ja, det är ju, hon sprider en falsk bild. Att Vänsterpartiet skulle vilja göra någonting mot hedersvåld. Förvisso. Så det har ni ju rätt i. Kristoffer Amér, Linköping. Och relaterade till det. Nej, alltså jag har väl mjölkat den kossan tillräckligt. Det var det tar. Ja. Då tycker jag att vi ska nämna lite Nya Tiders finfina reportage om sommarfesten som kom ut igår. Magnus Söderman, jag hörde att Kristoffer här var otroligt imponerad av en väldigt stor sak. Vad var det, Kristoffer? Det är bigga grejer, fattar du? Det är bigga grejer. Han hade ju en veritabel hammare runt halsen. Han fick alla andra er små töntiga jäkla hammare som ni har köpt på någon souvenirbutik. Och ut som hej, kom och hjälp mig. Alltså han hanrejade er, bokstavligt talat. Ja, det är lite det vi har. Jag vill ge Magnus mina största heders och ärobetygelser. Tack så mycket. Nej, det är lite tanken också. Nej, det där, den där är specialhamrad utav en smed. Och det föddes som så att jag tröttnade på det faktum att det bara fanns småttingar, va, och inhandla. Och är man en man med min kostym så måste det ju vara liksom, ja, don, rediga don. Och då fick han ordna den där då. Och det är en fantastisk pjäs. Och det som också är bra med den är att den troligtvis kan användas som dödligt vapen om man skulle behöva i ett trängt läge. Ja, nej, det var tjusigt. Jag tycker reportaget var väldigt proffsigt. Det var kul att se att många gäster ville prata med Nya Tider. Ja, vad tycker du, Magnus? Absolut. Det går ju att lyssna och titta i filmen där, vad som sker. Det är fantastiskt bra film och bra frågeställningar. Jag gillade det faktum att personen i fråga som ställde frågan inte bara liksom kröp omkring och hyllade och så, det är så bra allting, utan det är på riktigt liksom, på ett annat sätt. Och man, ja, lite kritiska frågor. Kritiska frågor och sådär. Det är så det ska vara. Och det säger något också om hur långt vi har kommit som en samlad opposition när vi faktiskt kan göra på det sättet. Förr i världen så var det liksom bara att hålla med och hylla allt i skyarna och allt var så jävla bra alltid och ingen vågade ställa en kritisk fråga om någonting. Och det blir ju lite analt på något sätt. Men nu har vi kommit till en helt annan... Alltså vi är så pass många och vi är så pass professionella att man gott och väl kan så här, ja, men hur tänker ni kring det här och varför gör ni så här? Och var lite hårdare helt enkelt. Ja, det är jättebra. Kristoffer, du som tyvärr missade sommarfesten, fick du bra intryck ändå när du såg reportaget? Nej. Nej. Jag tyckte hammarna var alldeles för små. Ja, men det är att Magnus höll stilen där. Du ser ju hur jag har det. Jag hade varit ute och rest ganska mycket, så jag var väldigt slut som människa den helgen. Så det var därför inte jag dök upp. Förlåt! Ja, jag vet, vi får betala straffskatt nu. Ja, till sekten. Men det är intressant, du som inte var där då kan ju säga vilket intryck man fick via reportaget. Ja, förutom att du såg ut som en porrskådis. Ja, det är ett val jag har. Alla med mustasch ser ut som porrskådis. Ja, ja. Någonting hände där, mustaschen gick sönder. Jag tror att det är någon sån CIA-psyop. Där man en gång för alla skulle avskaffa mustaschen. Mustaschen, just det. De tar mustaschen. Olika associationer. Ja. Det tycker jag faktiskt det kan bli min nästa bit om två veckor. Just det. Mustaschens uppgång och fall. Mm. Vad gör de mot oss? Vi bör återinföra. Ja, du gjorde ett tappert försök där. Ja, man får ju, ja, precis. Kred till mustaschen, kred till Magnus Hammare. Mm. Och det ska ni ha beröm för. Mycket, mycket mer än så var det inte egentligen. Vi tar till oss detta. Days, Wild Nothing, önskad hett av Christopher Dulny från bland annat det vitaste av piller. Ja, jag är inne i min svåra popfas just nu. Ja, okej. Okay. Mm. Det känns bra. Ja, det känns bra. Vad skönt. Du, ADSL, Christopher, har ni hört talas om sånt i Stockholm ens? Är det typ internet från 90-talet eller? Ja, det var det innan internet fanns till. Vi är ute på landsbygden, va? Vi får försöka överleva med ADSL så gott det går. Det tar sig sakta fiber hit, men det går inte jättefort. Vad sa du, Magnus? Har Elgarås runt 2020 kanske eventuellt? Mm, 2020 ska det komma, säger de. Ja, intresset här verkar ju vara rätt lågt. Det är skönt att höra folk som bara, vadå fiber, vad ska jag med det till? Och man bara, jag måste ju putsa bössan och jaga en fisk. Ja, precis. Och plöja en fisk och plöja en åker. hitta en kvinna. Man kan absolut se det som dock en attack på landsbygden igen. För nu ska man höja priserna ganska mycket. För vissa så, ja, 1000 spänn mer per år. Det kanske inte låter så jättemycket, men det har varit flera höjningar hela tiden. Ja, Magnus, de vill få bort kopparnätet. Ja, det är det handlar om. Ja. Jag tror att det man ska se är kanske inte lika mycket en attack på, vad heter det, knäckebrödhult, som på faktiskt hela den svenska kopparen. Infrastrukturen. Alltså att man ska digitalisera. Allting ska gå genom luften och de gamla kopparnäten och allting ska bort. Och det här kommer vara ungefär på samma sätt som när man bestämt sig för att, men vänta nu, Ryssland är ju schyssta och den liberala demokratin, Fukushima vad han nu hette, skrev det att nu är historien slut, va? Så då kan vi avveckla armén och vi kan ta bort alla vapen och nu är allt bara bra. Man gjorde det här i början på 1900-talet också efter första världskriget. Och sen kom man på att för helskotta, nu blev det ju bråk igen här. Samma sak här, man kommer ta bort detta, rycka upp det ur jorden, sälja det till Kina. Och sen om 10 år så bara, fan, solstormen här slog ut allt. Vi skulle behöva ett nedgrävt kopparnät. Och så kom politikerna, nej men hur kunde vi hade ingen, det där kunde inte vi veta. Det är omöjligt att veta, herregud. De föddes ju nu. Jag har någon telefon längre? Någon har väl kanske telefon. Känner du någon som har en vanlig telefon, Kristoffer? Alltså, med jack. Som inte är 30 år äldre än dig själv. Oj, telefon. Du kommer ihåg telefonen. Googlar. Nej, men vadå? Menar du att svensken skulle ha typ ett uppmärksamhetsfång på så här typ 3-4 år? Och att de bara är beredda att trycka på reset-knappen hela tiden. Min chock när. Min chock. Det är allomfattande. Vad ska folk göra då? Man vill ha kvar sin telefon. Ja, då får man betala. Vissa har kanske inte ens råd. Ja, men det är ju ganska smidigt där. Det är bara att höja så länge de känner för det och hitta på olika ursäkter. Senast de höjde sa de att nu får man ringa hur mycket man vill. Alltså, vi har väl inte minutpriser på... Tydligen så, jag vet inte. Nu skriver man i chatten här då, kan att fiber är bättre vid solstorm. Det är möjligt, jag kan ingenting om detta. Jag drog bara något jag hade hört ur örat. Ja, men under tiden så är det ju mobilt bredband som gäller såklart. Och då är det ju master och de tål inte. Alltså generellt sett så tror jag att det är en dum idé. Jag tror att det är en dum idé att avveckla. Jag tror att det hade varit bra att ha kvar telegrafstationerna. Mm. Liksom, jag tror att det är bra att tänka att okej, vi går in i framtiden med ny teknik, ny teknologi, ny, alltså utveckling och så. Men det kan vara en vettig idé att ha kvar en massa gammalt som bara ligger. Mm. Och underhålls lite grann. För att man vet inte. Så konservativ och tråkig är jag i alla fall. Ja, det är väl inte, alltså det borde inte vara så dyrt att underhålla det som redan ligger. Kan man ju tycka. Ha det i nödfall då. Bara. Jag vet inte, vi har ju Chris här. Han är ju ändå talespersonen. Ni ser, jag är dresserad till att säga talesperson, inte talesman. Mm. För det vita rymdimperiet. Vad tänker du om den här utvecklingen? Vi måste skära ner statsbudgeten med åtminstone en tredjedel och satsa allting på det programmet i Kiruna. Allt annat är inte okej i min bok faktiskt. Vi snackar bigga pengar, 300 miljarder här. Och sen så vill jag också tillägga att svensken är ju så evigt framåtblickande, evigt naiv, har ingen jävla koppling till sin egen historia. Kom bara att tänka på det här med datalagringsdirektivet som var hett för ett tag sedan. Mm. Och jag skrev en motion för partiets räkning där vi sa att okej, vi kan gå med på datalagring. Vilket jag för sig ångrar i efterhand. Vi borde inte gjort det. Jag ångrade mig typ direkt efter jag hade skrivit den. Man ska inte ha på masslagra folks kommunikation. Det finns inget syfte annat än att bara totalövervaka befolkningen. Mm. Men vi sa, men lagra det för guds skull inte utomlands. Just det. Köp inte någon jävla ful server i Serbien som sitter där och brummar på, som har en typ ett uttag där diverse andra stater kan sitta och tanka information om svenskarna, utan lagra åtminstone i Sverige. Och alla, inklusive baserade Hanif Alibi, hashtag Hanif backar, han och hans parti och alla andra sa att nej, men det här är jättebra, vi kör på det här. Så de öppnade upp för att datalagringen skulle ske utomlands och sen spola fram 5-6 år eller vad det var. Och den här stora läckan, var det trafikuppgifter, körkortsuppgifter som hade läckt. För att någon hade låtit internethålet. Var helt tydligt på det. Precis. Så återigen, alltså var inte naiva. Var inte naiva. Det som funkar kanske är det som är bra att behålla. Och sen så kan man bygga ut ovanpå det. Men i Sverige ska det vara allt eller inget. Mm. Vi ska ha världens modernaste land. Men då river vi bara upp allting som har fungerat. Ja, slänger vi slänger oss in någonting som vi faktiskt inte vet. Och sen så, du vet, när man sitter på de här jävla mötena. Jag sitter på så många möten. Jag sätter ju polisorganisationskommittén. Jag hoppas att det arbete gjorde där är preskriberat. För det gick inte bra i slutet. Men då sitter ju folk och bara övertygar sig om att det här är absolut bästa som kan hända. Det här är faktum är att det här är den enda lösningen. Vi kan inte ha det som vi har nu. Det är helt fullständig katastrof. Och så sitter man, jag har suttit i en del regeringskommittéer. Och man sitter alltid och säljer in det som att det här är det bästa som någonsin har hänt. Det finns faktiskt inget annat sätt att göra det här på. Och så sitter folk och genomgår någon slags kollektiv systemkollaps. I sitt inre. Mm. Där man bara helt retirerar och ger upp allting. Och säger att okej, men vi kör på det här. Det här är ändå bra. Mm. Och sen så skillnaden mellan andra politiker och SD. Att SD har väl lite mer konservativa uppfattningar. Inte jättemycket, men lite grann i alla fall. Men överlag, alltså det är så här det fungerar i Sverige. Man lullar in sig själv i något slags tillstånd. När man bara säger att men det här är enda lösningen och när man väl genomfört den, men det finns inget som vi har haft tidigare utan det här är det vi alltid haft. Mm. Tills nästa sak kommer, då är det man alltid haft. Mm. Och så upprepas man, så lever man i den här jäkla bubblan. Ja, det var spännande. Netflix-cykeln. Alla områden någonsin. Nya Karolinska, sjukvård, skolor, du ändrar betygssystem var 50 år. Polisorganisation, jag satt ju själv där och genomgick föreslog den förändringen, dock inte med Dan Eliasson. Herregud, någon slags yrkesstolthet har jag faktiskt. Men ni förstår vad jag menar. Mm. Nej, till exempel datalagren då, det är ju väldigt praktiskt där att ha terrorism och brukar man ha mer barnporr och sånt där och skylla på. Och nu gör man ju lite samma saker. Man ska ju försöka göra det omöjligt att köpa kontantkort till mobilen anonymt. Mm. Kriminella ska få svårt att gömma sig bakom anonyma kontantkort. Och det då används bland annat av våldsbejakande extremister i Syrien och Irak. Mm. Så nu ska man då behöva visa lägg då är väl tanken innan man får ett kontantkort. Och man undrar ju då lite om Säpo, inrikesminister Mikael Damberg här säger att Säpo har påtalat detta. Om Säpo på riktigt tror att det här ska hindra någonting, ärligt talat. För jag kan tänka mig att kontrollerna på att få ut ett kontantkort inte kommer vara så här väldigt grundläggande. Det är bara att köpa någon annan eller visa falsklägg eller stjäla eller det finns ju 100 olika sätt. Men däremot är det väldigt bra att som vanligt då, laglydiga medborgare kommer ju vara duktiga och se till att registrera sitt namn vid alla mobiltelefonnummer. Mm. Nej, men det är som vanligt. Man finns en lag på plats så behöver den inte användas förrän man behöver använda den. Mm. Och om någon då så här, men vänta, varför släpar ni iväg mig till fängelsehålan för att döda mig? Jag är ju bara oppositionell. Jag har ju bara sagt någonting i radion eller skrivit en artikel. Så säger de, men hörru du, det står ju i lagen att vi kan göra det här. Vilken lag? Ja, men den fattade vi för 25 år sedan. Jaha, gjorde ni det? Och folket säger, ja, nej, men då är det ju lag, va? Nej, men okej, då är det lagen. Huvudet av, helt enkelt. Och det finns en massa lagar som de inte använder. Men de finns där, för att när man stiftar nya lagar så tar man ju sällan bort lagar. Ja, väldigt sällan man stryker lagar, va? Ja, vi har väl en massa sådana här gamla roliga. Ja, vi har väl inte lika många som staterna kanske, men det finns ju så, man gör om dem, skriver om dem och så tillfogar man nya lagar. Personligen skulle jag vilja ha ett system i sådana fall där det finns en lagbok. Och den lagboken har, låt oss säga bara för att ta ett exempel, den har 1000 lagar. Och vill man införa en ny lag, då måste man ta bort en lag. För det får bara finnas exakt 1000 lagar. Mm. Hade varit bättre. Ja. Svårt att skriva lagar bara så de inte kan tolkas på så många sätt. Men vi borde försöka. 1000 lagar, det är lagom mycket, Kristoffer. 10 lagar kanske. Jag vill bara dementera en sak återigen här. Varför ska det dementeras? Jag i Spurg-chatten menar på att jag vill behålla telefonstolparna så de kan nyttjas efter Finspångsrättegångarna. Mm-hmm. Detta är alltså inte sant. Det är inte jag sant. Kan tänka mig när jag nämnde Dan Eliasson så slang han sina sändningen in direkt på hans kontor på MSB. Just det. Han sa dator typ alla 60-tal du vet med så band och olika typer av lampor börjar blinka till där. Jag får den visionen starkt i mitt huvud. Så jag tänkte bara dementera det. Ja, så men det är bra. Jag får vara kvar på Spreaker. Mm. Inte för att Magnus bryr sig men jag råkar gilla Spreaker. Jag tycker det är en mysig plattform. Mm. Jag vill inte få det suckade därifrån. Ja, nej. Bra, då är det dementerat ordentligt här. Frågan kvarstår, hur många lagar ska Sverige ha, Kristoffer? Du som har ett insyn här, vad som händer bakom kulisserna. Alltså, Om vi ska ta lagstiftningsprocessen, en kort version av den följande. EU står för, tror 50, det var 50-60% när jag lämnade 2017. Jag antar att det är 70% idag. Och det är såklart, det finns ett syfte med det, att de vill helt enkelt översvämma de här dumma lokalpolitikerna, som de anser att det är, med lagar så att de inte ska veta vad det är de stiftar lagar om. Mm. Och sen så har vi ytterligare mellan 30-40% kanske som är nationella lagar. Och det är helt enkelt blivit så att om du har en lagstiftningsapparat som är igång, och då ska man vara glad att riksdagspolitikerna inte jobbar så mycket. Däremot så jobbar faktiskt tjänstemännen på departementen en del. Och det är de som tar fram cirka 99% av lagarna. Mm. Riksdagspolitikerna står för 1%. Det kan vara någon så här motion om typ handikappanpassade bänkar i parker etc. Sånt skit. Det kan gå igenom. Det är så, men det är gulligt. Vi bifaller den. Annars så är det mesta av lagstiftningen från apparaten som är ständigt växande. Och de ska ha någonting att göra. Och vad gör de? De stiftar lagar. Mm. Vilket leder till att vi översvämmar lagar. Det finns ingen som har någon slags översyn. Det försvann för länge sedan. Och det finns många lagar som är obsoleta. Det vill säga som egentligen inte praktiken gäller. Vi vet inte exakt hur det går till. Och sen så har vi ju en ny situation där domstolarna via en grundlagsändring 2010 fick rätt att, så att säga, överpröva stiftade lagar. Så vi har någon slags blandning av en vanlig, så att säga, svensk domstol och någon slags mer anglosaxisk författningsdomstol där man liksom ska tolka lagarna. Och det arbetet har väl inte riktigt kommit igång, men varje gång de gör det så kommer ju stora kockvågor i Sverige att domstolarna har gått ifrån lagstiftningsmakten. Och min åsikt om det är att vi ska inte ha ett domstolsväsende som likt anglosaxiska länder har allt för mycket inflytande. För jag tycker, alltså jag ser på det rent praktiskt, det är inte så att jag har starka principiella uppfattningar. Det är bara det att jag vill ha det som är mest effektivt. Och jag tror att domstolsväsendet med sina fördelar de ändå har. Och de här departementen helt enkelt är så pass infiltrerade och så pass lojala till icke-svenska intressen. Så att de enda som egentligen kan representeras fullt ut, och jag ryser när jag säger det, är riksdagen. Och de folkvalda. Mm. Det är liksom vårt bästa hopp i det avseendet. Om vi bara ska autistiskt kolla på själva lagstiftningsfrågan. Jag skulle tipsa om följande. En bra präst på orten. Ett byalag. 10 gudsbud. Bergspredikan. Och sen en homogen nation. Har vi det så är vi hemma. Nu framstår jag som en total autist. Tack så mycket, Magnus. Jag håller helt med dig. Ja, men det är väl konstigt det här med, som för många verkar ju tyvärr tro att lagen är liksom, det är höjden av intelligens och det är nästan gudagivet. Det är ju lagen, hör man väldigt ofta. Det är lagen, det är olagligt. Det tycker jag man är mycket friare från här ute på landsbygden. Ja, här är allt lagligt. Ja, precis. Eller inget lag. Är det typ saker är dumma att göra? Eller så är de inte så dumma att göra? Olagligt eller inte är väl mer än... Ja, det är väl om någon kommer på en. Men vi har ju någonstans identifierat lagstiftning och lag som ett tecken på en högkultur, en högre civilisation. Rom hade sin, man hade lagen där, man hade det, och Grekland utvecklade lagar om det, och sen så vi har den här Magna Carta som är någon form av sakrosankt integral del av västerlandet, att där fick vi en lag, och sen så har vi konstitutionen i USA, men det är vår lagen, och att vi på något sätt jämställer, ju fler lagar vi har desto bättre är det. Vilket är jättekonstigt. För att det betyder ju bara att först och främst är vi ju ganska dumma i huvudet då, som behöver jättemånga lagar om allting. Sen säger du bara, alltså det säger egentligen ingenting, utan det ger egentligen bara makten mer möjligheter att utöva sin makt. Ja, plus att om det inte är olagligt då så är det bara att göra det. Nej, men det är inte olagligt. Det har man ju ofta folk som är extremt, som driver företag på ett väldigt omoraliskt sätt till exempel. Nej, men det här är lagligt. Så här får man göra. Ja, enligt lagen då, men den kan ju inte vara varenda moraliska kompass. Eller den ska ju inte alls vara en moralisk kompass. Nej, det är ju precis tvärtom. Det som är lagligt är ju sällan moraliskt. Och det som är olagligt kan ju gott och väl vara mycket moraliskt. Mm. Ja, vi har ju, jag kommer tänka på den här lösdriverilagen som vi hade i Sverige. Som finns lite här och var. Den är ganska, lag ska det kanske inte vara, men folk som bara går runt och skrotar. Borde ju i alla fall, någon borde ju fråga dem, varför har du tid att stå här och bara skrota? Behöver du ett jobb liksom? Eller behöver du hjälp? Jag vet inte. Och det är alltid svårt det här, vad ska lagen var ska lagen komma in? Till exempel en person här i området som har det, vad ska vi säga, stökigt på sin trädgård kan vi säga. Mm. Oerhört stökigt. Skitsamma. Och där har ju en del sagt då att ja, men det är olagligt att ha det så. Jag vet inte om det finns någon sån lag, men det tycker jag det är väldigt svårt. Vill jag att staten ska gå in och säga till någon hur de får ha det på sin egen egendom? Alltså det är kommunala, alltså det är miljöförvaltningen. Till sist kan det ju vara en hälsofara både för dig själv och för andra om du har, inte vet jag, oljetunnor som står och läcker och Jo. Och sånt där. Så att någon jävla, men nej, som sagt är det kommunens jobb att gå in och säga till att hör är du ska nog klippa häcken. Ja, precis. Och man kan ju alltid då lätt skydda sig bakom att nej, men det ska samhället sköta ändå, det ska ske via kulturen och via någon moral och vi ska ligga på varandra och sådär. Men jag menar, man kan ju inte alltid gömma sig bakom det, för det där funkar ju inte alltid. Det krävs ju också att det finns en sammanhållning, och det krävs också att personen som är utsatts för det här samhälleliga trycket eller grupptrycket, att han bryr sig. Och om inte han bryr sig och det inte finns någon lag, så kan ju den personen faktiskt bete sig hur som helst. Vad tänker du, Kristoffer? Land ska med lag byggas. Är det så enkelt? Hör ni det, era kretin? Mm. Bra. Jag gillar alltid när Vasa blir upplyft, denna landsfader, denna Svea rikes grundare. Ja, men det var ju vettigt. Men man kan ju tänka lagen då att man inte ska döda varandra. Har det någonsin behövts? Är det någon som har dödat någon för att man fick innan lagarna kom till? Liksom. Det känns som en sån extremt grundläggande sak i alla mänskliga samhällen. Ja, om du dödar någon så kommer du bli straffad för det. Kan det inte vara lagen då? Men för hederskulturen på riktigt, gör dueller lagligt igen. Mm. Jävlar vad det skulle det. Alltså, tänk kombinationen internetkörkort och dueller. Flashback skulle lagt ner direkt. Det hade inte alltså, varit en människa som hade skrivit. Du stormar gatorna. Ja. Särskilt om ingen kan vara anonym. Jag skulle kunna bli oroligt pro-boomer om det skulle inträffa. Ja, hur går det med? Ligger det någon fade med boomersen nu? Det går ju lite upp och ner de där svallvågorna. Ja, men jag försöker ju ta kronan från Dan. Boomer-dräparen. Hur går det? Han är lite rast från det där nu. Nu har du chansen att knappa in här. Ja, det är det jag gör. Det är det enda jag gjort på är det, ja, men är det inte mentalt nedbrytande? Nej. Det är väldigt bra att se. Jag till och med börjar gå in i olika typer av boomergrupper och posta. Jag postar någon video på inavlade pakistaner och bara, vad ska vi göra åt de inavlade? Så väntar jag på roliga kommentarer. Alltså det är inte så att jag fiskar efter HMF-saker där, men bara nästan. Bara nästan. Ja, vi ska bara avsluta här lite grann, men jag vill bara berätta en liten historia, egentligen inget stort, men det förvånade mig väldigt mycket. Jag pratade med en vän som hade en nära släkting som började fundera, Kristoffer, på om man inte skulle göra så här att man skulle ha lite ensamkommande flyktingbarn i hemmet. Helt oironiskt. Och vad jag insåg ganska fort är att den här personen, det måste väl vara den enda som är kvar i Sverige, tror fortfarande på att vi snackar femåriga, söta, kanske afrikanska flickor med flätor. Och jag förstår om man liksom på många sätt inte är med i nyhetsflödet och sådär, men att det här fortfarande är barn, måste jag ändå säga. Det trodde jag väl inte att någon trodde längre. Jag menar, till och med vanlig media har ju börjat skriva om ungdomar och sådana här saker. Förklara för mig, Kristoffer, hur detta går till. Jag måste ta Magnus Hammar och slå mig själv riktigt hårt i huvudet först bara. Jag tror inte jag kan inte sätta in mig i den här människan med litet M, hur han eller hon resonerar, om jag ska vara helt ärlig. Det kan finnas vissa ekonomiska incitament, men nej. Nej, det tror jag inte du behöver ens få tala om. Nej, men det här var bara en medmänsklig grej. Och enda förklaringen jag har, det finns ju faktiskt sådana människor som mer eller mindre aldrig läser någon form av nyheter. Kanske läste någonting då för 4 år sedan om ensamkommande flyktingbarn, eller bara sett uttrycket i media, och sen det är klart om man hör ensamkommande flyktingbarn och sett på SVT någon gång, så har man ju barn i bakgrunden. Och sen bara checkat ut helt enkelt. Väntat några år och tänkt, nu ska jag göra mitt för samhället. Det är den enda förklaringen jag kan tänka mig. Signalera din analys där. Mm. Du inte läser nyheter, du är tvungen att använda dina ögon och öron. Då kan du liksom inte paralyseras in i narrativet. Mm. Det känns som att det är betydligt bättre i sådana fall än att ha någon slags nyhetskonsumtion. Mm. Så det tror jag inte är problemet. Alltså fattar du vad de håller på med? det här är ju liksom, det är en ständig operation 24/7 för att få folk att inte kolla åt rätt håll. Mm. Och en ständigt spinnande av narrativet, flyttande av målstolpar, förnekande av kontext, taktisk nihilism. Alltså det är typ 20-30 olika typer av tekniker som de använder för att få folk att inte se det som finns mitt framför ögonen. De bara, vadå befolkningsutbyte? Så, ja men okej, förklara för mig hur 300 orter i Sverige lågt räknat. Egentligen tar jag upp de här så kallade utförskapsområdena eftersom man vet att de är 100% svenskfria. Bara förklara för mig vad fan som händer med svenskarna. Förklara för mig, vi kan ha haft en invandring på så 3 miljoner, men ändå så är vi typ 10 miljoner människor. Om svenskarna hade ökat i normal takt så hade det varit betydligt fler. Alltså, sånt där måste ju de spinna hela tiden. Mm. Och om du inte läser nyheterna så kan du omöjligen inte se det som finns framför dina ögon. Så, tvek på den. Jag tycker TV tvek. Frågan här blir ju då, har jag någon slags moraliskt ansvar att gå in och försöka säga att det här kan bli en direkt fara för dig och din familj? Eller let the chips fall where they may. Så får det gå som det går. Jag vet inte vad Magnus tycker i alla fall. Ja, nej, det tycker jag inte. Alltså, man kan ju för sin egen nattsömns skull säga det uppenbara att det här är ju vansinne. Mm. Men jag bryr mig inte längre. Alltså, vill man ha en som kommande hemma hos sig så visst, ha det då. Det kommer gå som det går. Det kan bli ett intressant experiment då. Om vi utgår från att den här personen inte har en aning alls vad som pågår, hur många minuter det tar innan den här fasaden rämnar. Ja, nej, jag säger som Chris här, jag har enorma problem, jag har försökt här under hela programmet återkomma till att i hjärnan då försöka förstå hur man tänker, hur man är kopplad, men det är omöjligt. Mm. Och vi måste förstå det. Att det finns en ansenlig skara människor i Sverige och Europa som vill, på riktigt vill, ha det så. De vill ha massinvandring, de vill ha folkutbyte, de vill ha ensamkommande, de vill allt detta. Och de är beredda att ange hemska nationalister, de är beredda att betala hög skatt, de är beredda att ha det som de har det. Och de är beredda att gå ut och demonstrera för det. Det har vi sett i olika länder och mot rasism och allting. De vill ha det så här. Och de är det liksom ingen mening att ens försöka resonera med. Utan det måste vi bara se som motståndare i det vi håller på med. Ja, det är väl naiv. Och det här vi pratade innan om att politikerna tappar kontakt med folket på något sätt. Jag menar, det känner jag själv också. Jag förstår inte alls vad som pågår där ute längre. Nej, men det stämmer inte. Utan vi tappar inte kontakt med folket. Det är det att vi är i djup kontakt med folket. Med stort F. För att det är folket som är intressant. Mm. Det är de som har tagit ett kliv bort från rännstenen och som känner att jag vill ha ett annat, en annan framtid för mig själv och mina barn. Och jag är beredd att göra något för den. I den lägsta eller den närmaste analysen så är det ju naturligtvis de nära vännerna, mannaförbundet, sin grupp eller i vårt fall då det fria Sverige. Och sen i förlängningen andra som tillhör oppositionen, det är folket. Resten är ju bara människor tills de har tagit ställning för oss eller emot oss. Men så länge man inte har tagit ställning för oss så är man, måste man vara skeptisk mot dem. Så är det, Kristoffer Dullny. Vi ska låta dig springa vidare på Stockholms gator som en fri man, tänkte vi. Ja, men usch. Ja. Vill att jag är skjuten, eller? Du, hur är det innan vi avslutar? Hur är det? Är du, rör du dig i Stockholm någonting eller sitter du inbunkrad? Nej, men det är som vanligt. När man blir lite äldre, alltid blir lite mindre intressant. Mm. Så de här nya restaurangerna som poppar upp, för övrigt extremt överprissatta. Men jävla lantisarna. Alltså de vräker över gatorna, höjer priserna på allting. Ja, just det. Så jag börjar mer luta åt att ta tag i lantisfrågan än invandringsfrågan. Någonting måste göras. Nej, jag bara skojar. Jag gillar lantisar som live. Jag ska faktiskt på ett litet ärende här senare. Träffa en god vän, en nationell kamrat. Det var trevligt. Nätverka. Nätverka lite. Det är inte oviktigt. Vi hörs igen om x antal dagar, Kristoffer. Alla ni andra, vi hörs imorgon. Förhoppningsvis prick 09.00 och inte 7 minuter över, eller vad det nu var idag. Jag och Magnus Söderman och Kristoffer Dullny, vi tackar för oss och önskar er en alldeles utmärkt dag där ute.